NPO Radio 1. Het internationaal strafhof in Den Haag is deels stilgelegd na de hekaanval van afgelopen dinsdag. De afgelopen dagen gingen geplande zittingen tegen een verdachte van oorlogsmisdaden niet door. Het ICT-netwerk van het strafhof is nog grotendeels op slot. Nederland doet onderzoek wie achter de hekaanval zit. De Amerikaanse president Biden gaat nieuwe militaire steun aankondigen voor Oekraïne. Volgens het Witte Huis is het plan om extra wapens en luchtafweersystemen te sturen. In de Tweede Kamer zijn moties over het verhogen van het minimumloon, het verlagen van de benzineaccijns en het niet duurder worden van treinkaartjes aangenomen. Vanmiddag was al duidelijk dat een meerderheid van alle partijen voor de plannen is om mensen die het moeilijk hebben extra te ondersteunen. De Eerste Kamer moet er ook nog mee instemmen. En in het noorden van Servië is een leeuwenwelp langs de kant van de weg gevonden. Het vrouwtje is een paar maanden oud. De Servische politie heeft de leeuwin naar de dierentuin in de buurt van de stad Subotica gebracht, niet ver van de grens met Hongarije. NPO Radio 1. EO-NOS. Langs de lijn en omsteken. Met Robert Meder en Jan-Willem Wesseling. Goedenavond en van harte welkom bij Langs de Lijn en Omstreken. We volgen natuurlijk de laatste minuten van de wedstrijd Zrinski tegen AZ in de Conference League, die al om 7:15 begon. En om 9:00 Ajax speelt tegen Olympique Marseille, en dat allemaal in de Europa League. Regisseur Lilian Sijbesma maakte een film over een kind dat opgroeit met een moeder met een verstandelijke beperking. En vanavond is de première en Lilian is na 9:00 onze gast. Langs de Lijn en Omstreken tot 11:00. Zrinski tegen AZ en die Houtkamp. Toen we je voor het laatst horen was het 3-1 voor AZ. Lekker uitvoetballen dus. Ja, niks aan de hand. 3-0 bij rust, 3-1 in het begin van de tweede helft. Opeens 3-2, 3-3. En wat denk je, het staat 4-3 voor Zrinski. Oh. Het is ongelooflijk wat er allemaal gebeurt in de tweede helft. Ik moet terugdenken aan 4 oktober 2020. Daar was ik ook bij, op het kasteel. Bij rust 4-0 bij Sparta tegen AZ. En die 4-0 was voor AZ. Tweede helft stortte ze ook helemaal in elkaar, AZ. En toen werd het 4-4. Nou, zoiets zou ook nog kunnen. Maar dan moet AZ nog gelijk gaan maken. Nu balbezit voor Klaasie. Ongelooflijk, het lijkt erop dat de wissels die in de tweede helft zijn toegepast, en dat waren er twee, Sadiq en Van Bommel, kwamen. Daarna is het echt helemaal in elkaar gestort. Ik zal niet zeggen dat het aan die twee ligt, maar het is echt ongelooflijk wat er gebeurde. Ook nog ballen op de paal gezien van Pavlidis onder andere, en nu dan weer Klaasie in balbezit. Speelt de bal in op Mijnans, een van de doelpuntenmakers van AZ. Want het werd 0-1 door Van Brederode, 0-2 door Mijnans, Dani de Wit 3-0, bij rust dus 3-0. Toen Kozulje, een invaller, 1-3 vlak na rust. 2-3 door Koluka en Cioluka en Rvanovic, weer een invaller, maakte zelfs 3-3. Toen stond het stadionnetje met 9000 mensen helemaal op zijn kop. En het werd alleen nog maar erger toen Kozulje zijn tweede doelpunt maakte in de 82e minuut. Nu zitten we in de 90e minuut en is er een opstootje. Ja, gefrustreerd zijn de Alkmaarders, in dit geval de Jordi Klaasie. Die moet in bedwang worden gehouden, onder andere door Pavlidis, omdat een van de invallers, Kozulje, de man van twee doelpunten, op de grond ligt en daar heel lang over doet, uiteraard. Want ja, 3-0 achter thuis in dit stadion, dat zo mooi heet. Het stadion onder de Witte Heuvel in Mostar in Bosnië. En daar kunnen 9000 mensen in. En die zitten hier ook, maar die zitten aan één kant. En die ene kant is 9000 zitplaatsen rijk. De andere drie kanten, ze zitten helemaal leeg. Heel apart om te zien in deze mooie oude stad in Mostar. De bals over de zijlijn. Er worden wat gele kaarten gegeven. Wat boze mensen. En zo was het Klaasie, die dus een flinke beuk kreeg. Overigens 4 minuten extra tijd. Het spel ligt nog steeds stil. Want uiteraard ga je lange blessurebehandelingen krijgen aan de kant van de Bosniërs. De regerend kampioen van Bosnië. Maar dit seizoen heel slecht gestart. En toch tegen AZ 4-3 voor. Maar ongelooflijk 3-0 voor AZ bij rust. En nu in de extra tijd. Het spel ligt nog steeds stil. 4-3 voor Zrinski. Goed, dan gaan we voor het eerst even schakelen met Jeroen Grütter, die voor ons vanavond zit bij Ajax tegen Olympique Marseille. Dag Jeroen, goedenavond. Goedenavond, Robert en Jan-Willem. Zullen we het over voetballen hebben vanavond? Of komen er nog andere onderwerpen voorbij? Nou, laten we met voetballen beginnen, de opstellingen bijvoorbeeld. Ja, het lastig zat hier in dit stadion. Ja. Maar daar hebben we het later nog wel even over. De opstelling van Ajax, dat is het meest interessante. En dat is een opstelling die op 3 posities is gewijzigd ten opzichte van de wedstrijd tegen FC Twente. In elke linie een wijziging. Eruit ten opzichte van die wedstrijd in Enschede, Rens, de rechtsback. Voor hem speelt de Deen Gai. Op het middenveld keert Kenneth Taylor terug. En daardoor Mansverk, de Noor, op de bank. En in de aanval niet Akpom, maar Borges, oftewel Forbes. En wat dat allemaal te betekenen heeft, nou, daar gaan we het later uitgebreid op in. Gaan wij snel terug naar AZ dat een blamage beleeft in Mostar. Maar is er misschien nog een puntje te redden, Andy? Ja, dat is altijd, want we hebben nog 2,5 minuut. Nou komt nog wel wat meer bij. Maar we zitten in de extra tijd en ook nu weer geen aanval voor AZ. Integendeel, het is Mostar dat weg is. Zrinski en overtreding. Zoveelste overtreding nu van de invaller. En dat is zo dom om nu overtredingen te maken. Want nu gaan er 2 liggen. Nou, dat duurt zeker een minuut. De overtreding was van invaller Ibrahim Sadiq. En die kijkt dan wel schuldbewust. Maar dan gaan ze natuurlijk liggen en lang liggen. Overigens, dit is wel een mooie club hoor, dat Mostar. Want je hebt ook een Velez, Mostar. En hier is ooit in 2004 Luka Modric speler geweest. Bij deze club, bij Zrinski. Ik zei het al, kampioen en winnaar van de beker vorig jaar. Hebben een topscorer van Bosnië in Bilbia. Maar die heeft wel wat wedstrijden voor Bosnië-Herzegovina gespeeld. Maar niet al te veel. Ik kijk naar het gezicht van Pascal Jansen. Wat zal het straks donderen in de kleedkamer? Want het mag natuurlijk nooit gebeuren dat je tegen zo'n matige ploeg een voorsprong van 3-0 uit handen geeft. Vrije trap wordt genomen. Komt achterin terecht. Op het hoofd van Van Bommel gaat de bal naar voren. Ja, overtreding op diezelfde Van Bommel. En dan is er een vrije trap voor AZ. En kijken of ze in die laatste minuut van de extra tijd iets kunnen doen. Maar het is echt dramatisch. Nu ook weer het balverlies van Kenzo Goudmijn. Die de bal kwijtraakt, maar het levert geen kans op voor Zrinski. Nu weer balbezit voor AZ. Blijft dat lang? Ja. Nee, de bal gaat over de zijlijn. De hand van Bommel wat harder kunnen lopen door die bal binnen te houden. Dat doet hij niet. Heeft wel de inworp. Doet dat snel op Ibrahim Sadiq. En dan gaat de bal naar voren, maar komt niet terecht bij een van de voorwaartsen. Pavlidis, bal op de paal geschoten in de tweede helft. Bal had er wel ingemogen, kon vrij uithalen. Recht voor de keeper, op een metertje of 10 van de keeper vandaan. Schoot de bal toch op de paal. Nu een balbezit voor AZ via de rechterkant. Bal gaat de diepte in. Hele slechte, hele slechte bal. Die zomaar terecht komt bij de keeper. Oh ja, die gaat dan lopen klooien. En die gaat dan rollen met die bal. En dan Dani de Wit is daar dichtbij om de bal af te pikken. En dan zegt de scheidsrechter, ja, dat mag niet. Maar de keeper heeft hem niet klemvast. En Dani de Wit schiet de bal dan tussen zijn benen door. Had anders een doeltrap geweest. Maar we hebben ruim 4 minuten erop zitten. En de scheidsrechter Robertson uit Schotland kijkt al op zijn klokje. Maar er komt zeker nog een minuut bij. Maar die keeper, die Marko Maric, die in de eerste helft dus 3 keer moest vissen, die doet heel rustig aan. Die gaat de bal dan in het spel brengen met zijn linker. Want het is een linksbenige keeper die nog steeds die bal niet in het spel heeft gebracht. Die riskeert gewoon een gele kaart. Kan het hem schelen? Nee, dan komt hij nu dan eindelijk met de vrije trap die genomen wordt naar voren. Op het hoofd van een AZ'er. Maar AZ speelt heel matig in die tweede helft. 4 doelpunten tegen. Ik geloof dat het de nummer 9 van Bosnië is op dit moment. Dat is toch veel te veel. Zeker bij een 3-0 voorsprong. Dan ben je gewoon labbekakkerig bezig. Nu gaat de bal over de zijlijn en zegt Robertson even wachten met de ingooi. Nu kan hij. En zo Gawara gaat de allerlaatste aanval van deze wedstrijd inzetten. 4-3, ik zeg het nog maar een keer, voor Zrinski. Na een 3-0 voorsprong voor AZ bij rust. Levert dit een nederlaag op? Ja, en dat is jammer, want het telt ook zo lekker aan in de coëfficiëntenlijst. Die gaat AZ niet lekker aanvullen. Nu gaat de bal nog een keer naar voren. Komt bij Pavlidis, legt hem klaar. Het schot in de handen van de keeper van Marko Maric. Het schot van die invaller van Ibrahim Sadiq. En dat betekent betekent dat dit wel de laatste aanvallende actie zal zijn geweest voor AZ. Het was een kans, goed neergelegd door Pavlidis. Maar eigenlijk moet je dan met je linkerbeen die bal erin knallen. En hij doet het heel moeizaam met zijn rechterbeen. Een beetje onder zijn lichaam schietend. Ik vind dat een aanvaller op dit niveau tweebenig moet zijn. Maar goed, hij deed dat niet. En dan nog een kans aan de andere kant. En een mooie val. Maar we hebben al 6 minuten van de 4 minuten extra tijd erop zitten. En Robertson, de scheidsrechter, die schot, die fluit nu voor het laatst. En een enorm gejuich alsof ze de Champions League hebben gewonnen. Bij spelers en bij staf van Zrinski en bij publiek. En een zeer, zeer teleurgestelde blik en een boze blik bij Pascal Jansen. Want de AZ heeft hier volledig onnodig met 4-3 verloren van Zrinski uit Mostar. Goed, en dus moet de hoop voor Nederland komen uit Amsterdam. We hoorden net Jeroen Guter al over de eerste wijzigingen. Zometeen vertelt hij natuurlijk ook de rest van de opstelling van Ajax. Ja. Eerst even naar de ondernemingsraad van de provincie Gelderland. Die zegt dat er al jaren sprake is van sociale onveiligheid binnen de organisatie. Dat maakt de ondernemingsraad zojuist bekend in de verklaring. Aanleiding daarvoor zijn beschuldigingen aan het adres van commissaris van de Koning John Berens. Hij zou ambtenaren hebben gepest, uitgescholden en vernederd. Onze verslaggever Gerwin Peelen van Omroep Gelderland aan de lijn. Gerwin, goedenavond. Goedenavond. Leg eerst eens even uit wat er nou precies in die verklaring staat. Ja, er staat eigenlijk dat ze verbaasd zijn over de verbazing. Afgelopen weekend kwam de provincie met een verklaring naar aanleiding van de beschuldiging aan het adres van de commissaris van de Koning John Berens in de Gelderlander. En de provincie zei, ja, we zijn geschokt door deze berichten. En de ondernemingsraad zegt nu, ja, wij zijn dan verbaasd dat jullie daarover verbaasd zijn, want dat weten we al jaren. We spreken daar al jaren over, dat gaat meer dan over alleen incidenten of meldingen, maar over cultuur, over normen van omgaan met elkaar en risico's die ambtenaren lopen. Ja. Dus eigenlijk is de ondernemingsraad vooral verbaasd dat het bestuur van de provincie nu zegt dat ze dat niet wisten. Ja, je zegt het net in algemeenheden, maar kan je iets meer inzoomen op wat John Berens, die commissaris van de Koning in Gelderland, dan zou hebben gedaan? Ja, hij wordt beschuldigd van woedeuitbarstingen, van schelden tegen ambtenaren en in zijn team. Dat heet het kabinet. Dat is het team rondom John Berens. En daar zou een angstcultuur heersen. Ja, nu was er van de week ook al een politieke vergadering over het lot eigenlijk van John Berens. Hoe staan die Gelderse politieke partijen in deze zaak? Nou, afwachtend. Ze vandaag, hè, want John Berens heeft vannacht bekendgemaakt dat hij zich terugtrekt als er een onafhankelijk onderzoek komt. Daarvan zeggen de partijen, ja, dat is een verstandige stap. Dat brengt rust in de organisatie. En dan kunnen we ook rustig wat onafhankelijke onderzoek afwachten. Verder zijn ze heel afwachtend. Ze willen vooral eerst veel meer informatie hebben. En daar hebben ze tot morgen middag 4 uur de tijd voor gegeven aan het college, aan de provincie, om met alle documenten die er zijn over werkbelevingsonderzoeken, over notulen van vergaderingen, om die allemaal openbaar te maken. En dan moet vooral duidelijk maken wie wat wist en wanneer eigenlijk bekend werd dat de sociale onveiligheid in de provincie Gelderland speelt. Ja, en de ondernemingsraad die vindt dat dan weer een beetje afwachtend, toch? Nou, dat vinden ze niet per se. Ze zijn vooral verbaasd over die verbazing. Dat onafhankelijk onderzoek, daarvan zeggen ze, ja, wij kunnen dat onderzoek ook uitvoeren. Er lopen ook een verdiepingsonderzoek. Die hebben zij in het voorjaar al op aangestuurd. Omdat er toen al incidenten waren dat er een bepaalde afdeling sociale onveiligheid heerst. Toen hebben ze om een verdiepend onderzoek gevraagd. Ze willen vooral dat die lijnen tussen het politieke deel en de ambtenaren, dat zuiver is. Ja. Dan nog even naar eerder vandaag. De algemeen directeur van Gelderland, Mirjam Nienhuis, die heeft bekendgemaakt dat ze per direct stopt. Berends heeft in eerste instantie ontkend. Die herkende zich helemaal niet in de klachten die tegen hem naar buiten zijn gekomen. Het feit dat Mirjam Nienhuis nu opstapt, wat eigenlijk zijn baas is. Heb je enig idee waarom ze dat dan doet? Ja, zij is niet zijn baas. Zij is de baas van de ambtenaren. Ja, sorry. Goeie correctie. Maar ze zegt, ja, ik trek me persoonlijk aan dat het mij niet gelukt is om voor alle ambtenaren een veilige werkomgeving te creëren. Ja, dat is natuurlijk wel een teken aan de wand, hè, dat de directeur van de ambtenaren daarom nu opstapt. Ze zou al weggaan, maar werd door het college gevraagd om te blijven totdat er een opvolger is. En daarvan heeft zij nu bekendgemaakt, gezegd vandaag, dat ze per direct stopt, dat ze dat niet langer gaat doen. Nee, oké, ik zei al, Berends, die herkende zich er niet in. Heeft hij vandaag nog iets van zich laten horen? Nou, hij heeft vannacht een verklaring gegeven. Die is nogal anders dan maandag. Want maandag vond hij namelijk dat hij wel door kon gaan. Vannacht zei hij, ja, het is toch beter als ik me terugtrek als er een onafhankelijk onderzoek komt. Zijn woordvoerder zegt daar dan weer over dat hij het nog een keer beschouwd heeft de afgelopen dagen. En dat hij het toch beter vindt dat hij zijn functie neerlegt gedurende dat onderzoek. Maar in die verklaring van hem die vannacht om de 12 uur binnenkwam, staat niet dat hij zich nu wel herkent in de beschuldigingen. Ja. Je bent nu in het provinciehuis, heb ik me door laten vertellen. Ja. Wat gaat er verder nu nog gebeuren? Nou, er is nu een besloten vergadering. Ik kijk heel even om me heen of er ook op dit moment al of ze al daar uit zijn. Dat is nog niet zo. Om 9 uur vanavond, dat is in ieder geval de bedoeling, is dan een open vergadering. En daar, dan gaat het natuurlijk over hoe het nu verder moet. Hoe Berends zijn functie heeft neergelegd. Maar het zal ook omgaan over dat onafhankelijk onderzoek. Want de fractievoorzitters, die moeten daar nog mee akkoord gaan. Goed. Dankjewel voor nu, Gerwin Peelen van Omroep Gelderland. Goed, Belinda Carlisle. Ja, die zong het al een paar keer. Heaven is a place on earth. Voor hockeyers gaat komend weekend de competitie weer van start. En bij Amsterdam doen ze dat met twee nieuwe hoofdtrainers. Teun de Nooijer wordt de trainer bij de vrouwen en Taco van den Honert bij de mannen. En dat zijn natuurlijk niet de eerste de beste in de hockeywereld. Van der Honert. Ja, mannetje uitspelen kan hij altijd. Weer de Nooier. Nou, die heeft de trucendoos nou toch echt helemaal open. Taco van der Honert. Zijn zesde doelpunt. Wat is dit weer een knappe actie van die de Nooier. Van der Honert. Schitterend. 3-0. Ongelooflijk. Als een inslaande bom bovenin dat net. Taco van den Honert, Teun de Nooier. Ja, dat zijn iconische namen uit de hockeygeschiedenis. Ze hebben een karrevracht aan interlands, goals, prijzen en heel veel mooie acties. En een sterrenstatus in hockeygekke landen. Nog altijd. Ik was met mijn vrouw, nou, ik denk een jaar of 8 geleden, in New York waren we 4 dagen. En we worden terug met de taxi teruggebracht naar het vliegveld, naar Kennedy Airport. En we, dat was een Pakistaanse chauffeur en die zit in zijn spiegeltje te kijken. Zit nog een keer in zijn spiegeltje te kijken. En Els zegt tegen mij naast me van, ik vond het een beetje unrelaxed. Want wat is die man? En ik wist het ook niet. Ik dacht, dat, ja, dit is een beetje apart. Ik zat zo te gluren en zo steeds achteruit kijken. En opeens zegt, draait hij zich een beetje af om, zegt hij, Taco van den Honert? En ik zo, hè, wat is dit? Wat is dit? Wel grappig. Vorige week liep ik voor mijn werk, zeg maar, bij een mooi groot bedrijf naar binnen. Ik ben headhunter, zeg maar, in het dagelijks leven. En ik kom bij de receptie en daar staat een fantastische dame. En die zat al op het lijstje te kijken en die ziet mij binnen. Welkom. Ik heb mijn zoon naar je vernoemd. Dus stond ik ook zo. Ik zeg, nou, dat is een fantastische naam, goede keuze. En ik kom voor die en die, weet je. Ja, dus af en toe word je gewoon met dit soort dingen word je verrast. Teun de Nooier dus en de 10 jaar oudere Taco van den Honert. Komend seizoen de hoofdtrainer van respectievelijk de vrouwen en de mannen van Amsterdam. Maar in de jaren 90 toch nog 2 jaar samen spelend in Oranje. De balvirtuozen die al snel een klik met elkaar hadden. Teun de Nooier 3-1. En wie stond er aan de basis? Taco van den Honert met een flamescherpe paas. En dan die snelle polsbeweging van de Nooier. Nederland leidt met 3-1. Het gezamenlijke hoogtepunt is het Olympisch goud in 1996. Van den Honert werd in Atlanta topscorer. En ook de nog piepjonge de Nooier had een aanzienlijk aandeel bij het veroveren van die titel. Inderdaad, de halve finale tegen de Duitsers. Ja, toen hadden we gewoon een hele goede start. Eigenlijk gewoon vanaf. En Duitsland was toen echt op volle oorlogsterkte. Die hadden zeg maar een paar oude kanonnen weer teruggehaald van 92. Hè, zo'n Volker Fried, Carsten Fischer was weer terug. Ja, dus er stonden een paar kills achterin met zoveel ervaring en uitstraling. Maar... En in de tweede minuut liep jij er doorheen. Ja, we gingen er gewoon doorheen. En, van Fischer af, volgens mij. Met zo'n steekjes pluk je hem eraf. Langs links kom je over de achterlijn binnen, haaks terug. Ja, en toen, op taak. En die doet hem weer in een lange hoek erin. Nederland nu doordringt in de cirkel. De kans is voor Van der Honert en hij scoort! Jazeker! Taco van der Honert scoort. Een geschitterende actie van de Nooier. Die legt hem op de stick van der Honert en die haakt de bal in het doel van Duitsland. We hebben het er nu over. Is het nog iets waar jullie het vaak over hebben? Nou, omdat we nu allebei hier regelmatig vroeg op de club zijn en we trainen dezelfde dagen. Dus eigenlijk dagelijks zitten we elkaar lekker heel veel zelfvertrouwen toe te schuiven. Nou, dat kan heus geen kwaad, want het schort nog wel een beetje aan historisch besef bij een deel van de nieuwste lichting hockeyers. Fanatien Verga, die had in het begin van het seizoen een avondje met elkaar, de eerste avond uit eten geweest en zo. Toen had hij een paar quizvragen gemaakt en dat viel me heel erg tegen, wat die jongens van mij wisten. Niet goed voor mezelf trouwens. Nee, ja, het zijn nou natuurlijk, het is vorige eeuw, hè? Dus het is voor sommigen. Zeker voor de jonkers die net uit de A komen en die nog onder de 20 zijn. Ja, ze hebben gehoord omdat ik hier natuurlijk al eeuwenlang op de club zit. Maar wat ik dan gepresteerd en zo, dat was allemaal nog, wisten ze er nog niet. Nee, dus. Wat was dan zo'n quizvraag wat voor jou gesneden koek is en waarvan de jongens echt dachten van, onze trainer? Nou, bijvoorbeeld, er was er al eentje dat Teun bij de dames zat en ik bij de heren. En dan was er zoiets van welke twee trainers van Amsterdam hebben samen ooit Olympisch goud gehaald. En de helft staat dan, wie zullen dat dan zijn, weet je wel. Maar, Het is afgelopen, Nederland heeft goud. Ja, eventjes terug naar het verleden. Een bijdrage van Jan Kees van der Kun. Weer terug naar het heden. Jeroen Grutter in de Amsterdam Arena. Wat zijn de geluiden die jij zoal, want de opstelling hebben we net al van je gehoord. Maar wat zijn de geluiden? Wat hoor je zoal om je heen rond die hele zaak? Misvindt dat? Nou, mensen zijn natuurlijk toch wel verbouwereerd door wat er allemaal naar buiten is gekomen. Mooi spitwerk van onze collega Guido, die de link aan de dag legde tussen dat voetbaldatabedrijf Matchmetrics en voetbalmakelaar Arthur Beck. Dat Matchmetrics, daar is Mislintat dus eigenaar van. Dat heeft er overigens toe geleid dat er een onderzoek is gestart door Ajax. En dat Mislintat vandaag niet aanwezig is in het stadion. Het lijkt de clubleiding momenteel beter om de Duitser even buiten de pitje te houden. Dus die zit thuis op de bank te kijken naar die wedstrijd die zo dadelijk begint. En ja, kijk, het is geen binnenbrand, het is geen uitslaande brand. Het is eigenlijk gewoon een inferno hier in de arena. In alle geledingen kloppen dingen niet. Of het nou is in de Raad van Commissarissen, of het nou is bij de technisch directeur. Als het gaat om de trainer zijn er natuurlijk grote twijfels. En datzelfde geldt over de spelers in het elftal. Dus dat is niet echt een lekkere aanloop. Zeker als je die resultaten van de afgelopen weken in oogenschouw neemt. Dus ja, wordt het een heel lastige avond voor Ajax. Dat gezegd hebbende, ook bij Olympique Marseille is er van alles en nog wat aan de hand. Daar is de trainer weggelopen. Marcelinho na 7 wedstrijden opgestapt met zijn complete technische staf. Heel veel onrust binnen de club, met name vanuit de kant van de supporters. Die hebben gezorgd voor een onwerkbare situatie, een onveilige situatie. En die Spaanse trainer die dacht bij zichzelf, nou hier heb ik helemaal geen zin in. Dus hebben vandaag een interim trainer aan boord bij Olympique, Jacques Abbandonado. En ja, ook die spelers die zullen toch ook wel het nodige achter de kiezen hebben. Zo goed ging het de laatste weken niet met Olympique Marseille. Dus hebben we zo dadelijk 2 teams op het veld. Met allebei hun eigen verhaal, maar vooral met allebei enorme problemen binnen de club. Ja, en je zei het al, bij Marseille hebben die supporters een flinke duit in het zakje gedaan. Heb jij de Ajax-supporters al gehoord vanavond? Nou, ik heb ze niet allemaal gesproken. Nee, je werkt hard, maar dat vragen we ook niet van je. Nee, het enige wat ik nu doe is naar rechts kijken. Daar zit dan de harde kern, de F-side van de Ajax. Wat me sowieso opvalt is dat er nu bij vlak voor de aftrappen nog veel lege stoeltjes zijn. Maar ja, daar veel vlagvertoon en die zullen zich ongetwijfeld gaan laten horen. Zij hebben ook de nodige noot op hun zang. Lieten dat gisteren al weten bij een vergadering die plaats had op de toekomst. Willen dat de hele Raad van Commissarissen gaat opstappen. Nou ja. Het is natuurlijk één grote puinhoop. En om die een klein beetje weer normaal te krijgen, om dat weer af te breken, zul je toch resultaten moeten gaan behalen op enig moment. Te beginnen dus misschien vanavond in een lastige wedstrijd. En dan mag natuurlijk ook nog de klassieker komende zondag tegen Feyenoord. Kortom, het is niet eens geen dag rustig. Het is eigenlijk geen uur rustig in Amsterdam. Nee. Goed, zometeen meer van jou. Zoals je ziet dat eigenlijk vanavond besteden van dat de pannen van het dak speelt. Zo moet ik het eigenlijk zeggen. We gaan het zien. Zometeen ook aandacht voor een bijzondere film. Ja, want Onder de Blote Hemel gaat over hoe het is om op te groeien met een ouder die een verstandelijke beperking heeft. Horen we zometeen meer over na het journaal van 9 uur. Graag tot zo. NPO Radio 1. Ons land telt sinds een paar jaar meer ongelovigen dan gelovigen. Hoe is het om in zo'n land, toch al op jonge leeftijd, je leven te geven aan de verkondiging van het woord van God? Human, de publieke tribune. Ik praat er in de publieke tribune over met 3 jonge voorgangers uit de 3 grootste religieuze stromingen van ons land. De islam, het protestantisme en het katholicisme. Hoe zorgen zij ervoor dat het woord van God toch gehoord wordt? Zaterdagmiddag tussen 3 en 4, Koen Verbraak in de publieke tribune van Human. Op NPO Radio 1. Wie luistert, weet meer. Werk jij met hart en ziel voor je bedrijf? Dan wil je dat je boekhouding net zo professioneel is als jij, zodat jij je ambities waar kan maken. Met Twinfield Boekhouden van Wolters Kluwer kan dat. Het online boekhoudpakket voor de professional. Ga naar twinfield.nl voor een gratis proefabonnement. De Brandenburgse Concerten. Een feest voor alle instrumenten. De Nederlandse Bachvereniging speelt Bachs geliefde muziek vanaf 28 september door het hele land. Mis het niet en bestel nu kaarten via bachvereniging.nl. Beleggen. Je moet ervan houden. Hoe dan ook, in een wereld vol beleggingsmogelijkheden kan geld slimmer groeien. Relax en laat je geld beleggen bij Saxo. Zonder lastige keuzes en precies afgestemd op jou. Instappen is makkelijk en je kunt altijd bij je geld. Kijk op saxo.nl. Saxo. Be invested. Beleggen kent risico's. Je inleg kan minder waard worden. Geniet ook van Bach's Brandenburgse Concerten. Bestel nu kaarten via bachvereniging.nl. Bij Belisol maken we alles op maat voor alle vakken van uw huis. Kozijn, deur of schuifpui, we leveren vakwerk. En maken uw huis klaar voor de toekomst. Plan nu een adviesgesprek op belisol.nl. Belisol. Liefde voor het vak. Belisol. Wil je alles weten over de nieuwste managementboeken en over de auteurs die ze schrijven? Lees dan ons online magazine, boordevol informatie. Ga naar managementboek.nl/magazine. Bij KPN vind je het grootste entertainmentaanbod op één plek. Van de Netflix-serie The Crown tot live eredivisie bij ESPN. En met de handige Mijn KPN-app zet je al je entertainmentabonnementen makkelijk uit. Of aan. KPN. Dat is entertainment zoals jij het wil. Neem nu een eenjarig internet- en tv-abonnement van KPN en kijk als welkomstcadeau een jaar gratis tv ter waarde van €150. Kijk op kpn.com/tvactie. NPO Radio 1. 9 uur, Sidney Dijkers met het NOS-journaal. Het internationaal strafhof in Den Haag is deels stilgelegd na de hekaanval van afgelopen dinsdag. De afgelopen dagen gingen geplande zittingen in het proces tegen een verdachte van oorlogsmisdaden niet door. Ze staan ook niet meer op de site van het strafhof. Vandaag waren er wel weer zittingen, maar het ICT-netwerk van het strafhof is nog grotendeels op slot, meldt persbureau Reuters. Nederland doet onderzoek wie daar achter de aanval zit en hoeveel documenten er zijn gestolen. De Amerikaanse president Biden gaat nieuwe militaire steun aankondigen voor Oekraïne. Volgens het Witte Huis is het plan om extra wapens en luchtafweersystemen te sturen. De bekendmaking komt op de dag dat president Zelensky Washington bezoekt. Overigens is niet duidelijk of het steunpakket er wel komt zoals nu wordt voorgesteld. De Republikeinen hebben in het Huis van Afgevaardigden de meerderheid en zeggen niet zomaar akkoord te gaan. Het gaat nog vaak mis bij betalingen van de medische industrie aan artsen. Ziekenhuizen worden daarbij niet geïnformeerd en bonnetjes ontbreken vaak, blijkt uit een steekproef van de inspectie. In de wet zijn strenge eisen vastgelegd om belangenverstrengeling te voorkomen. Voor een betaling moet het ziekenhuisbestuur goedkeuring geven, maar in veel gevallen gebeurt dat niet. De inspectie deed het onderzoek na onthullingen van de NOS en Nieuwsuur. Vorig jaar bleek eruit dat producenten verboden betalingen deden aan cardiologen. AZ heeft een pijnlijke nederlaag geleden in de eerste groepswedstrijd in de Conference League. Tegen Zrinjski stond de club eerst nog 3-0 voor, maar na rust werd de club geklopt met een uiteindelijke eindstand van 4-3. Het weer, de regen trekt langzaam weg en het klaart op bij een graad of 12. Er kan ook mist ontstaan. Morgen begint droog, maar in de loop van de dag gaat het weer regenen. Het waait erbij ook flink, vooral aan de kust. En het wordt in de middag een graad of 17. Dit was het NOS Journaal. 5 dagen alles inclusief in Nederland, Duitsland en België? Enjoy Hotels. Hoe kan het voor zo'n prijs? Boek nu enjoyhotels.nl. Hete vuren. Schatten uit het Rijksmuseum. Laat je meevoeren door het vuur in de meesterwerken van onder meer Jan Steen, Douw, Maris en Israëls. Nu te zien in Museum het Hannemahuis, Harlingen. 5 dagen alles inclusief vakantie? Boek nu enjoyhotels.nl. Hoi mens. Ja, jij. Je blijft maar doorrennen. Van afspraak naar afspraak. Adem even uit. En adem even in. Ik ben Ralf Blom, directeur van Hart en Linksma. En ik nodig je uit om je te ontwikkelen. Als mens en als leider. Van Hart en Linksma. School voor Human Leadership. Ontdek jouw training op training.nl. Kom werken bij Raggers en ervaar de waardering die je verdient. Zowel leidinggevend als uitvoerend. Schoonmaakbedrijf Raggers, goed voor elkaar. Raggers, als het schoon moet zijn. Je huis verduurzamen? Hoe doe je dat? Met Vincent natuurlijk. Vincent is de warmtepomp voor binnen. Dus zonder buitendeel. Ideaal, ook voor jouw woning. Vincent staat voor je klaar. Maak kennis met Vincent op ontmoetvincent.nl. Schoonmaakbedrijf Raggers, goed voor elkaar. Raggers, als het schoon moet zijn. Een warmtepomp zonder buitendeel? Kijk snel op ontmoetvincent.nl. Die huurprijs schiet door mijn plafond. Last van hoge woonlasten? Geen nood. AD helpt. Tijdens de Geldmaand geven we je een maand lang tips en advies waarmee je geld verdient. Bespaar ook op je maandlasten en ontdek welke woonverzekeringen wel en niet nodig zijn. Met AD haal je meer uit je portemonnee. Kijk voor alle tips op ad.nl/geld. Elke En we hebben een spookrijder. Ja, rij je op de A65 Den Bosch-Tilburg, dan kom je tussen knooppunt Vught en de afrit Helvoort een spookrijder tegen. Haal niet in, blijf rechts rijden en probeer de spookrijder met lichtsignalen te waarschuwen. Kerhaal, rij je op de A65 Den Bosch-Tilburg, dan kom je tussen knooppunt Vught en de afrit Helvoort een spookrijder tegen. NPO Radio 1. EO NOS. De lijn en omsteken. Met Robert Meder en Jan-Willem Wesseling. Goedenavond nogmaals. Europees voetbal vanavond met vanzelfsprekend Ajax tegen Olympique Marseille. Dat hoort u met uitgebreide flitsen zometeen. En vanaf vanavond is de film Onder de Blote Hemel te zien in alle bioscopen. Die gaat over opgroeien met een moeder met een verstandelijke beperking. Regisseur Lilian Siebersma legt zo uit waarom ze over dit thema een film wilde maken. Maar we beginnen in Amsterdam, waar Ajax tegen Marseille begonnen is. Jeroen Guter. 3,5 minuut zijn we onderweg. De bal in het bezit van Olympique Marseille. Dat aanvalt via de linkerkant. Ajax is er één keer dreigend uitgekomen bij een overname. Toen Forbes, oftewel Carlos Borges, zo heet de Portugees officieel. Dat is die speler die overkwam van Manchester City, er vandoor ging. Maar hij had grote problemen om de bal voor te zetten. Maakte een actie naar binnen toe in bed. Ik ga even onderbreken, want er is opnieuw een spookrijder. Nog een spookrijder op een andere weg, de A73, Maasbracht-Nijmegen. Rij je daar, dan kom je tussen Horst Noord en Venray een spookrijder tegen. Ik herhaal op de A73, Maasbracht-Nijmegen tussen Horst Noord en Venray. Sorry Jeroen, ga je gang weer in Amsterdam. Ja, nee, dat gaat voor natuurlijk. Spookrijders hier gelukkig op het veld. Nog geen spookrijders gezien. Al was die actie van Forbes wel zo uit te leggen. Want hij ging opeens de andere kant op. Hij botste toen tegen de tegenstander. Raakte de bal kwijt. En toen kon Olympique Marseille eruit komen. We hebben nu een situatie helemaal in de achterhoede van Ajax. De hoogte van de cornervlag aan de linkerkant een ingooi. De bal wordt gegooid in de richting van Brobbey. Die komt niet los. Die krijgt de bal niet onder controle. Zodoende heeft Olympique de bal terug. Gaat het zelfs eventjes helemaal naar de doelman, Paul Torres. En die wil hem dan eigenlijk openen aan de linkerkant, maar dat lukt niet. Ajax wat dat betreft goed gepositioneerd. Nu wordt er kort ingespeeld. Wil Kenneth Taylor de bal overnemen. Dat lukt in eerste instantie niet, maar in tweede instantie wel wordt hij geraakt. Maar Ajax heeft de bal te pakken en de scheidsrechter, de Italiaan Mariani, besluit om te laten doorspelen. Dat is altijd goed, want dat houdt het tempo in de wedstrijd. Tahirovic in de middencirkel probeert de paas te versturen, maar heeft te veel tijd nodig. Er zit een Frans been tussen. Dan kan Olympique weer overnemen via de rechterkant, maar dat is ook weer van korte duur. Kortom, twee teams die voorlopig moeite hebben om de wedstrijd naar zich toe te trekken en om de bal het werk te laten doen. Het is hard werken om af en toe een ploeggenoot te bereiken. Nu gaat het wat makkelijker met Hato die meegeeft en de bal weer terugkrijgt. Maar dan wel weer onmiddellijk onder druk wordt gezet. Aubameyang gaat nu richting Soetalo. Die speelt buitenkantje rechts terug op Jay Gorter, de doelman. Dan staat er een driehoekje met Hato en is Soetalo nu vrij om in te spelen. Dat is wel zuiver, maar niet overtuigend. Die bal die rolde lang over het veld. Had onderschept kunnen worden, maar Ajax er nu vandoor via de linkerkant. Met Bergwijn. Bergwijn met een aardige bal in de richting van de doorgelopen Berghuis. Maar daar gaat de bal uiteindelijk overheen. Eindigt bij de doelman. Zodoende hebben we nu na 6 minuten een stand nog altijd van 0-0 op het bord. En begint het zich langzaam maar zeker te ontwikkelen, deze wedstrijd. Ja, goed. Nou, we gaan Jeroen regelmatig horen. Lilian Siebersma is hier. We gaan met haar praten over de film Onder de Blote Hemel. Maar jij dacht, nou, het is een mooie avond. Het is Ajax-avond. Dus je denkt, laat ik vanavond maar gaan. Goedenavond, omdat je er bent. Hi, dankjewel. Nou, is er iets niet? Nou, zoiets. Ja, zullen we het daar maar om houden dan? maar goed, je film, we gaan er uitgebreid over hebben. Die gaat vanaf voor het eerst in de bioscoop draaien. Ja. Is dat er nog een bijzonder momentje? Zeker. Ja? Ja, nee. Wordt het nog gevierd of zo op een of andere manier? Op die manier. Nou, mentaal is het een bijzonder moment. Ja? Ik heb heel lang aan deze film gewerkt en hier heel erg naar uitgekeken. En nu is eindelijk het moment dat mensen hem ook gaan zien. Ja, kan je proberen te omschrijven wat voor gevoel je daar dan bij hebt? Ja, mensen vroegen of ik het spannend vind, maar ik ben er eigenlijk wel aan toe. Ik keek er heel erg naar uit. En daar hebben al heel veel mensen naar gekeken. Heel veel pers. En we doen mee aan de Gouden Kalveren-competitie. Daar wordt hij ook beoordeeld. Maar dit is eindelijk is het gewoon out in the open. En gaan we, gaat het publiek hem zien. En daar is hij voor bedoeld. Hoe lang ben je ermee bezig nu? Vanaf het eerste moment van het idee tot aan deze avond dan? Het idee ontstond in 2016. Dus dat is wel een stukje geleden. Zo. Ja, dat is wel lang geleden. Dus nou, vandaar. Ja. We gaan vanavond in het komende uur helemaal horen wat er van dat idee gekomen is. Ja. Onder de blote hemel, zo heet die film. En die is dus vanaf vandaag in alle filmtheaters te bekijken. Ik vind het zo leuk dat jullie er zijn. Wij hebben niet zo heel vaak bezoek. Emma, Elvie komt altijd op de eerste plaats, oké? Ja, dan ben ik dus zo onheerlijk. Opa, waarom wil je eigenlijk niet dat ik geboren werd? Dat zei mama. Ja, Lilian, kun je uitleggen waar het over gaat? Jazeker. De film gaat over Elfie, een meisje van 10. Mm-hmm. Die opgroeit met een moeder met een verstandelijke beperking. En het vertelt eigenlijk over de periode waarin zij haar moeder voorbij groeit. En waarin het een soort precaire evenwicht binnen het gezin. Je zit in een programma van grote overgangen. Voel je hem aankomen? Ik voel hem, ik hoor hem zelfs. Jeroen. Ja, er is gescoord door Ajax. Een razendsnelle uitbraak als het misgaat in de opbouw van Olympique Marseille. Wordt de bal hoog teruggespeeld op een centrale verdediger die alleen met het hoofd kan verlengen. En dat doet hij precies in de loop van de razendsnelle Forbes. Carlo Borges op volle snelheid gelanceerd naar die verkeerde inschatting. Dan ligt de weg helemaal open in de richting van het doel van Paul Torres. En blijft hij heel rustig in de afronding. En heeft Ajax toch een, je zou je kunnen zeggen, droomstart te pakken. In de 9e minuut komt het op voorsprong. 1-0, doelpunt dus van Forbes. Lilian, we pakken het weer even vanaf het begin op. Want je hebt dus Elfie, 10-jarig meisje. Ja. En wat is met haar aan de hand? Zij groeit op met een moeder die een verstandelijke beperking heeft. En de film vertelt eigenlijk over het moment dat zij zich verder ontwikkelt dan haar moeder. Ze groeit haar moeder eigenlijk voorbij. En dat is eigenlijk het moment in de film waarin de precaire balans binnen het gezin die er net is, begint te wankelen tot het steeds meer uit de hand loopt. En laat zien hoe dat voor haar is. Want het is dus een tweepersoons gezin, maar ze verhoudt zich wel tot andere mensen, toch? Ja, dus het is, in die zin is het een wonen zij samen in een staakcaravan op een kleine camping. En die camping is van haar opa. En die opa houdt een oogje in het zeil. En die is eigenlijk degene die zorgt dat het, als het misgaat, dat ze weer op de rails worden gezet. Maar voor hem valt het ook steeds zwaarder en hij wordt ook ouder. Dus alles komt een beetje samen, waardoor het begint te broeien op de camping. Ja. Het is een groot thema. Ja. Wat is het thema eigenlijk? Is dat de opgroeiende Elfie of is dat het leven met een verstandelijk beperkte moeder? Dat laatste. En dat is natuurlijk aan de hand van een verhaal verteld. Je kan daarmee nooit alle verhalen vatten. Hmm. Maar ik hoop dat aan te raken door middel van één verhaal. Zodat er wat meer oog komt voor deze complexe situatie. Want die is er wel. Ja, ik heb gelezen dat er 1000 kinderen zijn die in zo'n situatie zitten in Nederland. Ja, dat zou best kunnen. In ieder geval komt het vrij veel voor. En is het ook iets wat altijd zal blijven komen. Ik raakte ooit aan de praat met vrienden die in de jeugdzorg werkten over dit onderwerp en realiseerde mij toen dat ik er weinig vanaf wist. En met mij waarschijnlijk heel veel mensen die er weinig vanaf weten. Is dat een soort taboe? Misschien wel, ja. Het gaat toch over kinderen en überhaupt kinderen. Het gaat heel vaak, als deze discussie wordt aangesneden, gaat het over kinderen mogen krijgen en dat soort dingen. Maar ja, daar gaan we eigenlijk helemaal niet over als maatschappij. Maar het is wel zo, dus het zou wel goed zijn om er wat meer aandacht voor te hebben. Ja, en ook uit het perspectief van het kind, hè? Precies. Dat is duidelijk. Er moet ergens een aanleiding zijn geweest. Je zegt net al, ik sprak iemand van jeugdzorg. Zijn er meer verhalen uit je directe omgeving die jou getriggerd hebben? Nee, eigenlijk niet. Eigenlijk. Was dat het wel? wat het eigenlijk is, als filmmaker, voor mij is het wat ik het allerleukste aan mijn vak vind, of het mooiste aan mijn vak vind, is dat ik in onderwerpen kan duiken waar ik nog heel weinig vanaf weet. En me daar helemaal in kan onderdompelen. En ik ben meestal gewoon geraakt door verhalen van echte mensen en duik daar dan in. En dat de gesprekken met vrienden die in de jeugdzorg werken waren voor mij de aanleiding. Ja. Nee. Jij wou naar het voetballen. Nee, ik wil naar het voetballen, dan gaan we naar het voetballen. Nee, helemaal niet. Jij bepaalt vanavond. Ging helemaal mis dit. Maar fictieregie. Geen live. Dat is goed. Ja, dus zullen we toch even naar Jeroen gaan dan? Ja, ja, het was een vraag, Lilian. Was een vraag. Ja, jij bent de baas min of meer ook vanavond. Nou, nee, dat hoeft niet hoor. Sorry, Jeroen. Oh, gaan we niet dan, Jeroen? Nee, okay, dan gaan we wel echt duidelijk dat we een regisseur aan tafel hebben. Dat, ja, Jeroen, kom, toch maar even, kom toch maar even om even de boel, even de paaltjes neer te zetten voor vanavond. Ja, ga je gang, Jeroen. Ja, nou ja, goed, ik ben altijd paraat. Dus je roept maar en ik meld me. Waar kijken we naar? Naar een... bij Tijd en Wijlen ontketend Ajax net een prachtige aanval. Eerst via de rechterkant een mooie paas van Robbie helemaal over de breedte naar Bergwijn. En Bergwijn zorgde ervoor dat Telen kon aanleggen. Nu hebben we eventjes oponthoud omdat er een botsing is geweest tussen Schoetalo en doelman Gorta. Schoetalo die heeft het even lastig, maar die komt alweer op adem. Het spel is hervat door Gorta die hem... naar de linkerkant speelt naar Sosa. Even terug naar Hato. Maar Ajax maakt bij Vlagen een goede indruk. Je merkt ook de wisselwerking tussen de spelers en het publiek. Het publiek dat zich echt heeft voorgenomen om pal achter het team te gaan staan. En daarmee ook achter trainer Maurice Stijn. En dat is al prettig voor dit elftal. Dat het toch zwaar te verduren heeft gehad de afgelopen weken. Nu op voorsprong door die treffer van Forbes in de 9e minuut. En al dicht bij 2-0 geweest. Olympique Marseille nu mogelijk dreigend aan de rechterkant met Harit die de actie naar binnen toe maakt. Probeert een speler aan te spelen. Dat lukt nu uiteindelijk. Krijgt hem terug naar een E2'tje. Wordt tegen de grond gelopen. En dan krijgen we een vrije trap voor Olympique Marseille. Op een metertje of 20 van het doel van Jay Gorter. Bij Ajax zijn ze het daar niet mee eens. Gefluit natuurlijk vanaf de tribunes. Maar Mariani heeft dat goed gezien. Want daar werd die speler toch echt getoucheerd. Door zo te zien... Kenneth Taylor. Ja, inderdaad. Het was Taylor die daar de overtreding maakte. En dan wordt het nu toch eventjes... oppassen en kijken wat er gaat gebeuren als de bal inmiddels is neergelegd en er een muur wordt geformeerd door Jay Gorter. Dat gaat gepaard met de nodige verwarring. Hoeveel mensen moeten erin? Nou, dat zijn er nu uiteindelijk 5. Dan moeten ze nog een stukje opzij, want het staat nog niet helemaal naar de zin van de keeper. Terwijl er een klein vergaderingetje bij de bal is geweest. En er 2 spelers klaarstaan om zich met deze situatie te gaan belasten. Er kan natuurlijk maar eentje gaan trappen. Een van de 2 is Lodi. Die kan het gaan doen met zijn linkerbeen. Maar het is de ander die je neemt. Dat was Klaus. En die schiet hem uiteindelijk vrij royaal langs het doel. Ajax komt uit deze situatie. Het was even spannend. Maar uiteindelijk niets aan de hand. Blijft 1-0 in Amsterdam bij Ajax Olympique Marseille. En ondertussen praten we met Lilian Siebesma over haar film Onder de Blote Hemel. Over dus een moeder met een verstandelijke beperking die ondertussen ook haar dochter probeert op te voeden. Het is denk ik wel belangrijk om te vertellen dat die verstandelijke beperking zich vertaalt in dat ze zich eigenlijk veel jonger voordoet dan ze is, of dat ze mentaal jonger is gebleven dan dat ze qua leeftijd is, die moeder dus. En dat kunnen we ook horen als het gaat over haar persoonlijke hygiëne. Ik heb geen zin in die stomme draken. Ah, jij vindt met de draken met mama wel leuk, toch? Altijd. Poepie, poepie. Ah, gadver. Je stinkt. Niet. Echt wel? Naar die vieze Danny. Nou, je doet brutaal, Elfie. Het is toch zo? Je doucht nooit. Nee. Je zou eens een keertje moeten douchen. Is niet waar. Hou op. Je denkt dat niemand het doorheeft. Maar iedereen weet dat je vies bent. Ja. Best een intense scène. Zeker. Ja, daar val je wel even midden in. Hoe is het om het te horen zonder het plaatje erbij? Nou, dat heb ik nog niet eerder gedaan. Dus dat is zeker interessant. Nou, nog steeds heftig. In de film zit hij natuurlijk... Ja, bouwen we hiernaar op. En jullie pakken hem er nu vrij zo uit. Maar ja, ik denk dat hij wel laat zien dat er... het is een hele liefhebbende moeder. En ze is heel enthousiast, maar ze kan ook omslaan. En dat laat je in dit fragment wel sterk horen nu. Ja. En daar zit die grilligheid, die is wel soms ook onveilig voor. Ja, maar ze botst ook voor het eerst hier met haar moeder, hè? Dus ze begint te puberen. Ja. Je ziet die hele ontwikkeling bij haar natuurlijk ook. Ja. Eigenlijk is er voor de dochter weinig ruimte om zelf in verzet te komen. En als dat dan wordt het dus grillig. Ja, heb je bewust gekozen voor deze leeftijdsgroep, die puber? Ja, het zit eigenlijk leeftijd. Nog een beetje voor de prepuber leeftijd. Eigenlijk omdat het een... Daar begint het eigenlijk min of meer. Ja, een soort schakelleeftijd is waarop, bedoel, tot die tijd... Er wordt in het fragment toevallig aangehaald dat ze het raken tekenen Nou, ze deden wel meer dingen die ze samen leuk vonden. En dat kan natuurlijk ook heel mooi zijn. Met film kijken. Ja, ja, een moeder hebben die eindeloos met je wil tekenen of verstoppertje wil spelen of dansen is natuurlijk ook heel fijn. Mm-hmm. Tot je een leeftijd hebt waarop je misschien iets anders wil of emotioneel iets anders nodig hebt of meer begrepen wil worden. Ja. Maar in die zin is het denk ik ook universeel een leeftijd waar dat soort conflicten beginnen. Dat geldt niet alleen voor dit soort situaties waar een ouder een beperking heeft. Dat is misschien wel voor iedereen herkenbaar. Ja, het raakt zeker aan. Ik denk dat ook iedereen wel herkent dat je bepaalde dingen beter gaat begrijpen dan je ouders op een bepaald punt. Ja. En ook misschien wel dat daar een bepaalde deceptie bij zit. Ja. Alleen voor deze kinderen zit dat punt ook veel jonger. En dat is eigenlijk het zaadje geweest voor deze film. Hoe voelt het als je al op hele jonge leeftijd inziet dat jij de wereld beter begrijpt dan je ouders? Ja. En hoe vorm je dat? En hoe leef jij je als regisseur in die kinderen in? Je bedoelt nu de kinderen in het script, zeg maar, hè? Ja, ja, maar je zegt net dat baseren op kinderen uit zeg maar, de echte wereld. Ja, nou ja, dat is eigenlijk als schrijver vooral. Dus dan, dat zit nog daarvoor. En dat is eigenlijk altijd als ik schrijf... mij maakt het niet zoveel uit of het kinderen of volwassenen zijn. Dat gaat voor mij hetzelfde. Uh-huh. Maar dat is kwestie van heel veel lezen, veel mensen spreken... en me dan gewoon heel erg proberen voor te stellen hoe ik dat zelf zou vinden... of hoe dat moet voelen en goed te luisteren naar mensen... en goed de haakjes te vatten. Maar vind je dan ook het mooie in die films... dat je een afspiegeling van de werkelijkheid kan maken? Want je kunt natuurlijk ook als regisseur denken... dit is mijn podium om al mijn creativiteit de loop te laten. Nou, dat komt wel samen, want het is een film waarin je heel veel samenbrengt. Het is natuurlijk een verhaal en ik denk dat een verhaal... voor mij moet het altijd wel raken aan iets... Een waarachtigheid die ook maatschappelijk is... en waarmee ik iets kan vertellen wat voor mij belangrijk is... of waarvan ik denk dat het voor de maatschappij belangrijk is. En daarnaast hou ik erg van die psychologische processen daarin te duiken. Maar goed, je maakt ook een film met beeld en muziek... en daarin kan je ook heel veel creativiteit natuurlijk, kwijt. En dat komt wel fijn samen. Ik zat ernaar te kijken en ik denk... nou, misschien heb je maar als intentie, je zegt intentie om voor de maatschappij... om de maatschappij ergens... mee te confronteren of in ieder geval iets om over na te denken. Mm-hmm. Maar ik zat te bedenken, het is misschien ook wel een film... ik ga niet zeggen voor de jongste kinderen... de leeftijd van de hoofdrolspeelster. Mm-hmm. Maar misschien wel voor de jeugd. Ik denk dat die best geschikt is ook voor net over de puberleeftijd heen... om te zien, ben je het daarmee eens? Dat zal niet in eerste instantie de bedoeling zijn geweest... om voor die leeftijdsgroep te maken, denk ik. Niet per se. Hoe ik het zie is dat je door middel van... door de ogen van een kind kijken... de maatschappij een hele sterke spiegel voor kan houden. Iedereen weet nog hoe het is om een kind te zijn. En je spreekt ook een bepaalde maatschappelijke verantwoordelijkheid aan, denk ik. Omdat we ook allemaal een beetje moeten zorgen voor de kinderen in onze maatschappij. Maar ik denk zeker, ik geloof er heel sterk in... dat jonge mensen al heel veel aankunnen en veel kunnen zien. En ik denk dat heel sterk zou zijn, ja. Ja. Wil je verschakelen? Ik hoor gejuich. Het zal wel het moment zijn, hè? Ja, Jeroen. Ja, dit is zeker het moment. Het is het moment dat Ajax op 2-0 komt door een treffer van Steven Berghuis. Die een hoekschop vanaf de linkerkant getrapt door Borna Sosa ineens op de linkervreef neemt. Hard, laag, droog langs doelman Paul Lopez. En dan is het 2-0 nadat even daarvoor... Olympique Marseille een enorme kans kreeg. Vergelijkbaar met die van Ajax bij de 1-0 voor Pierre-Emerick Aubameyang. Een inschattingsfout centraal achterin bij Ajax. Aubameyang kon doorlopen, probeerde het met een stift. Maar die stift kwam totaal niet uit de verf. En uit de eerstvolgende avond daarna een geweldige actie van Forbes, de maker van de 1-0. Die vanaf de rechterkant naar binnen sneed op het juiste moment. Een steekpaasje gaf op Kenneth Taylor. Dat schot dat was goed, maar kon nog worden gepareerd door die keeper. En uit de hoekschop die daarop volgde. Dus de 2-0 van Ajax. Doelpuntenmaker Steven Berghuis. En ja, wat kan het toch allemaal keren in de voetballerij, hè? Zoveel chagrijn, zoveel ellende, zoveel tumult de afgelopen dagen in de arena. Maar dan 20 minuutjes in een wedstrijd om de Europa League tegen Olympique Marseille. Het staat 2-0 en het stadion in extase. Dat is voetbal. Ask a ton of questions. How do we end up in a fight if we have only good intentions? We had only good intentions, right? There is an elephant in this room. I keep biting my lip, chewing on my words, tongue tied, dark doubts when houdt maar niet op. Jongens, de Lange moet nu wijken. Wat is er nu weer? We hadden er 7 bij AZ. Dat met 4-3 verloor. Nou, stemming nu weer iets gedaald. Want het is 2-1 geworden door een doelpunt van rechtsback Klaus. Jonathan Klaus, die een prachtige actie voltooit. Het begint allemaal aan de rechterkant waar een combinatie ontstaat. Klaus wordt aangespeeld en kan dan betrekkelijk eenvoudig zichzelf lanceren. En klopt Gorter in de verre hoek 2-1. Till then I'm quiet, quiet. It's unlike you, it's unlike me to keep quiet, quiet. And I can't believe that you can't believe that. This is never what I wanted. This is not where I wanna be. I keep quiet, quiet. This thing was never deeply invested. How about you? You. I can't just move on and let go. I've got a hole in my chest. Oh, how about you? How about you? So I keep quiet. Ilse de Lange en Quiet. Goed, dan gaan we eens even kijken. 26 minuten gespeeld, denk ik ongeveer nou, iets minder. 3 doelpunten gezien, geen klagen in ieder geval in de arena wat dat betreft. Jeroen Grutte. Nee, de amusementswaarde, Robert, ligt heel hoog. Net was het alweer bijna 3-1. Een goede aanval via de linkerkant met de voorzet van Sosa die bij Brobby terecht kwam. Die legde de bal af en Taylor mikte uiteindelijk langs het doel van Lopez. Anders had Ajax die marge van 2 weer hersteld. 1-0 dus via Forbes. 9e minuut, 20e minuut. Berghuis 2-0 en kort daarna de 2-1 van Klaus. En het is lastig om af en toe een aantekening te maken. Want er gebeurt zo ontzettend veel. De ene kans volgt de ander op. Zonder dat beide ploegen echt serieus goed spelen. Maar her en der is er steeds wel weer wat ruimte. En die wordt dan wel weer goed gevonden. Met name Ajax via de linkerkant. Met Sosa in een goede rol nu. Olympiek aan de bal. Aan de linkerkant van het veld is het eventjes het rondspelen. Driehoekje gemaakt met aanvoerder Rongier erbij. Gaat het even terug naar die 2 centrale verdedigers. Die dus al behoorlijk op de proef zijn gesteld. Nu mist Olympique Marseille daar wel een belangrijke speler. Balerdi is geblesseerd geraakt. En zijn vervanger Gigot maakt nog niet heel veel indruk. Maar nog altijd Olympique aan de bal. Is wat opgeschoten. Is nu halverwege de helft van Ajax terechtgekomen. Maar Ajax geeft weinig ruimte weg. Toch kan de bal worden ingespeeld. En is dit een knappe actie van Haroud, maar dan is de paas uiteindelijk niet goed op de mee opgekomen Lodi, de linkervleugelverdediger. Dat was niet al te moeilijk voor Haroud, maar hij mikt die bal langs zijn linksback. Want anders was er een vrije voorzet gekomen. Daar voetbalde Olympique Marseille zich uiteindelijk dus na heel veel bewegingen van de bal toch knap doorheen. En krijgt het nu een ingooi halverwege de helft van Ajax. Omdat Ajax de bal niet onder controle krijgt. Ja, dat tegendoelpunt zal toch wel weer even wat doen met het elftal van Maurice Stijn. Dat het flink voor de kiezen heeft gekregen de laatste weken. 3-1 verloren bij Twente. Daarvoor 0-0 gelijkspel bij Fortuna. Dat ook had kunnen winnen. Want Noslin miste toen de penalty. Anders was het gewoon 1-0 voor Fortuna geworden. En de wedstrijd daarvoor werd ook verloren. Het was een thuiswedstrijd tegen Ludo Goretz. Dat had geen gevolgen omdat Ajax in Bulgarije al met 4-1 had gewonnen. Ajax nu de bal weer snel kwijt. Daar komt Olympique Marseille met Aubameyang. Dat is toch wel de grote verdette van dit elftal. Maar die kan de bal niet meenemen. Wordt uiteindelijk rustig opgeraapt door Jay Gorter. Het is een spektakel van je welste. Dat mag je zeggen. Het eerste half uur verveelt totaal niet. Het staat 2-1 voor Ajax. Dat wel moet oppassen in deze fase van de wedstrijd. Want Olympique Marseille heeft de smaak van bloed te pakken. NPO Radio 1. 1 voor 9:30 inmiddels en Sydney Dijkers is hier voor het NOS Journaal. Het kabinet moet snel een noodplan maken voor mensen bij wie de energierekening deze winter snel zal stijgen. Het prijsplafond en de energietoeslag verdwijnen vanaf volgend jaar. En een meerderheid van de Tweede Kamer vreest dat veel mensen het dan moeilijk gaan krijgen. De Tweede Kamer wil ook de Raad van State snel advies vragen of het niet beter is om een externe partij in te zetten bij een kabinetsformatie. De vorige formatie duurde namelijk lang, in totaal bijna 10 maanden... en het proces verliep rommelig met de benoeming van verkenners en allerlei informateurs. Het internationaal strafhof in Den Haag is deels stilgelegd na de hekaanval van afgelopen dinsdag. De afgelopen dagen gingen geplande zittingen tegen een verdachte van oorlogsmisdaden niet door. Het ICT-netwerk van het strafhof is nog grotendeels op slot. Nederland doet onderzoek ook wie achter de hekaanval zit. Piet Borst krijgt de Lasker Award, zegt de Amerikaanse Nobelprijs voor mensen die een belangrijke bijdrage hebben geleverd aan medische wetenschap en de volksgezondheid. De 89-jarige emeritus hoogleraar klinische biochemie en moleculaire biologie onderzocht onder meer hoe kankercellen resistent worden tegen chemotherapie. Langs de lijn en omsteken. Goed, als er meer nieuws is vanuit Amsterdam, gaan we natuurlijk zometeen direct schakelen bij Ajax tegen Olympique Marseille. Praat nog even door. Natuurlijk met Lilian Siebesma, die hier nog steeds zit, over de film Onder de Blote Sterrenhemel. Over een opgegroeid kind met een verstandelijk beperkte ouder. Hoofdrolspeelster Ilse Ringeling. Die is volgens mij haar debuutrol, hè? Ja. Op die leeftijd spat ze wel van het scherm af. Zeker. Ja, ze was 10 in haar tijd en ze heeft even oud als personage en ze heeft dat echt supergoed gedaan. Ja, het is. Heb je er veel moeten coachen? Nou ja. Tuurlijk moet zoals je bij elk kind. Zoals bij elk kind, ja. Snap ja, ik. Nee, maar. We hebben eerst uitgebreid gecast, omdat je de goede Elfie moest vinden. En er waren superveel goede meisjes, moet ik zeggen. Alleen je zoekt een specifiek meisje die ook dit verhaal uitstraalt. En die bij mijn idee erbij past. En op een gegeven moment was zij in de casting en midden in de scène sloeg ze de ogen op en keek ze me aan. Toen dacht ik, die blik, dit is er. Echt en dan gelijk, ga je verder testen. En dan blijkt ze het ook nog langer dan een half uur te zijn. En zij zegt een schot in de roos. En we hadden echt nog meer geluk met haar dan ik had durven dromen aan de voorkant. Want ze pakte het allemaal zo goed op en ze kon zoveel. En ze genoot er echt van en ze maakte sprongen. Rivka, haar tegenspeelster, Rivka Lodijzen. Die heeft ook, ze zei ook echt in week 2, wow, ik begin een ervaren actrice tegen mijn hoofd te krijgen. Ze geeft dingen aan, ze denkt mee. Het was echt een goede. Nou, je bent wel vaker met kinderen, maar heb je dit eerder op dit niveau meegemaakt? Nou, ze is echt heel goed. Het is wel een leeftijd die ook echt ik heel fijn vind om mee te werken. Want je snapt op je 10e al best wel veel, maar je hebt ook nog steeds best wel veel fantasie en inlevingsvermogen. En bij haar kwam dat echt super mooi samen. Ja. Maar dat ze ook nog zo super leuk zou vinden om de eigen stunts te doen. En maar bleef geven, dat was echt heel fijn, ja. We hebben contact met Rivka Lodijzen. Zij speelt de Emma, de verstandelijk beperkte moeder. Rivka, goedenavond. Fijn dat je bij ons bent. Goedenavond. Hoe was dat voor jou om met ook zo'n jonge tegenspeelster te spelen? Nou, ik heb wel vaker met kinderen gewerkt. Ook meerdere kinderfilms gespeeld. Waar ik dan de moeder was. Maar dit was natuurlijk wel even een ander verhaal. Yeah. Meestal kan ik dan echt wel heel erg mijn eigen moederinstinct inzetten. En kan ik een kind ook een beetje bij de hand nemen en een beetje vertellen hoe het gaat. En dan ben je voor je gevoel echt samen in een scène. Maar omdat ik dus Emma speel die een geestelijke beperking heeft, was dat in die zin een beetje anders. Want ik veranderde steeds eigenlijk van vlak voor de take en naar in de take. Ja, moest ik soms ook tegen haar zeggen, ja, nu ga ik dan straks wel heel anders doen. Ja. Zeker in het begin. En Emma, in de film heeft ze, is dat eigenlijk een beetje haar probleem. Dat ze dat niet zo goed kan, dat inleven in een ander. Maakte dat ze soms zeg maar in die scène in die zin niet zo heel veel aan me had. En ook weer wel, want ja, ze kon daar gewoon op reageren. Ik moest bijvoorbeeld vragen aan haar, hoe was het op school? Maar ik was niet echt bezig met het antwoord. Ja, en dat gaat natuurlijk tegen al jouw eigen instincten in, die je, waarvan je al zei, die kan je als moeder dan enigszins gebruiken. Lijkt mij ook voor jou best een ingewikkelde keuze als je wordt gevraagd voor zo'n rol. Want het is niet niks om iemand met een beperking dan toch een soort van na te spelen of te spelen. Dacht je meteen, dit moet ik doen, of heb je wel even getwijfeld? Ik heb het eerst het scenario gelezen. Ik vond het een heel goed scenario. Maar ik dacht wel meteen, dat is echt heel moeilijk. En dat hangt dan heel erg op de regisseur eigenlijk. Van ja, of je dat aandurft met iemand. Waarom durf je het aan met Lilian? Ja, ik was op weg naar de afspraak. Dacht ik, dat wordt waarschijnlijk zo'n slecht nieuwsgesprek. Van ja, ik kan het helaas niet doen. Want ik heb geen tijd. Maar ze overrompelde met mij met haar kennis van zaken en haar gevoeligheid en haar integriteit ten opzichte van het onderwerp en ten opzichte van het personage, wat natuurlijk heel belangrijk is, want wij willen absoluut geen oordeel hebben over mensen met een beperking met een kind of überhaupt. Het is een heel gevoelig onderwerp en daar moet je heel voorzichtig mee omgaan. Ja. En hoe voorkom je dan bijvoorbeeld dat het een karikatuur wordt? Wat kun je daar tegen doen in de voorbereiding? Ja, ik heb het heel serieus genomen. Ik heb ook niet iemand na willen doen. Ik heb vrijwilligerswerk gedaan bij een dagbesteding. Was ik een paar dagen per week eigenlijk best wel. Voor 2 maanden of zo ben ik gaan handwerken met mensen met een geestelijke beperking. En zo heb ik een aantal mensen leren kennen en ben ik zo langzaam een beetje op zoek gegaan naar overeenkomst. Ik ben ook met mensen gaan praten. Waar loop je tegenaan in je leven? De karikatuur, ik was er zelf nooit zo bang voor, omdat er is niet iemand die je na kan doen. Zo, dan vang je, daar vang je het niet mee. Je moet het wel echt met de innerlijke wereld van iemand doen. En ik heb heel erg geprobeerd ook om het op mezelf te betrekken. Ik ben zelf moeder van 2 puberdochters, dus ik weet, ken heel goed het gevoel dat je dat je kind zich eigenlijk een beetje van je gaat distancieren. Bij zo rond 10 jaar is dat denk ik wel, dat je voelt dat ze zich voor je gaan schamen. Ja. Dat je voelt dat je niet meer het allerbelangrijkste in het leven bent, maar dat er gewoon leeftijdsgenoten staan te dringen. Terwijl dat nou juist wat je net vertelde in de film af en toe moet uitschakelen in je rol. Die inleefbaarheid richting het kind. Klopt, ja. Lilian, hoe was het op de set eigenlijk? Zeker in het begin. Met Rivka bedoel je? Met Rivka. Hoe was dat? Want we zijn net al geen karikatuur, maar die speelt toch even anders op een set dan mensen op die set misschien gewend zijn. Ah zo, ja. Maar dit hebben we. Nou goed. Kijk, Rivka vertelt het nu heel mooi. Voor mij was het gewoon. Op een gegeven moment realiseerde ik me steeds meer hoe moeilijk deze rol gaat worden. En ik dacht, ik moet een hele ervaren actrice hebben. Want er zitten zoveel schakelingen in. En ik wil het juist heel laten zien hoe complex het voor niet alleen de dochter is, maar ook de vrouw. Ik wil heel graag dat je als je de film kijkt ook voelt waar zij mee worstelt. En Rivka, ik dacht aan Rivka. En toen zei ze ja. En achteraf begrijp ik voor Rivka hoe dat een hele zware beslissing was. Maar toen gingen we natuurlijk aan de slag. Niet heel zwaar. In ieder geval maar wel overwogen. Jij overtuigde me wel. Nee, dat is wel echt te gek om te horen. Maar dat heb ik me toen niet zo gerealiseerd. Ik was gewoon heel gelukkig dat je het aandurfde. En toen zijn we. Ik had heel veel research gedaan, maar Rivka nam echt het stokje over. Die dook daarin. Toen zijn we volgens mij, nadat jij echt heel veel mensen hebt gesproken en echt, je legt ook aan me uit, ik wil nooit zomaar iets doen. Ik moet echt voelen waar het vandaan komt, waarom ze omslaat, waarom ze zo reageert. En dat moet ik ontdekken door met mensen te praten. En toen zijn wij samen weer gaan praten en gaan onderzoeken hoe reageert ze. En ze is natuurlijk ook veel meer dan enkel een vrouw met een beperking. Ze heeft gewoon, ze is een rond karakter. Ja. Ze heeft haar eigen passies, haar wensen. Ook het hele duurt ook best even voordat je dat door hebt als je de film kijkt. Tenminste, dat had ik. Dat in de zin van, maar dat laat zien dat het ook een rijker karakter is dan alleen precies, iemand met een beperking. En dat is volgens mij ook precies, weet je, elk mens is in die zin uniek. En deze vrouw is dat ook. En dat is. En ik hoop gewoon dat je haar worsteling gaat voelen. En op de set, dat was zo gerepeteerd. Ik weet niet of mensen daar echt aan moesten wennen, maar het was op de set soms ook wel zoeken. Wel, als er een nieuw iemand kwam, denk ik dat ze wel even schrokken van Nou ja, schrikken, maar ik kan me ook voorstellen... Lilian kent jou natuurlijk op een andere manier. Ja. En dan moet je een knop omzetten. Dat je misschien ook wel eens een keer... Op een moment een keer bijvoorbeeld in de lach bent geschoten. Oh, of dat je daar even doorheen moest. Dat je even moest wennen. Nee, om het karakter heb ik nooit moeten lachen. Maar Emma als karakter zelf heeft wel echt humor. Mm. En dat... Rivka is ook nog eens een hele goede improvisator. Dus als Emma reageerde ze soms wel... heel spontaan op de andere acteur die het zei. En dan schoot zelfs de acteur soms in de lach in de scène, wat heel mooi was. Ja. Ik hoor weer voetbal, hè? Ja, klopt. Ik begin hier aan te wedden, jongens. Jeroen. 2-2 is het geworden. Olympique Marseille scoort. En dat doet het via Pierre-Emerick Aubameyang. Als Ajax dat toch echt de problemen over zichzelf afroept in deze fase van de wedstrijd. Want het levert de ene na de andere bal in. Kan omschakelen. Olympique gaat er vandoor. En dan is het uiteindelijk Aubameyang. Die wordt aangespeeld. Randje 16. Eigenlijk is het nog helemaal niet zo eenvoudig om die bal erin te schieten. Kijk je ook automatisch naar de keeper. Maar uiteindelijk komt Gorter er niet bij. En gaat die bal langs de hand van de keeper. Precies bij de paal erin. En heeft Ajax een voorsprong van 2-0 opgegeven. Staat het nu 2-2 in een fase waarin Olympique al veel en veel beter in het spel kwam. Al dicht bij die gelijkmaker kwam. Want laten we niet vergeten dat Harit al een keer de onderkant van de lat teisterde. Aubameyang er dichtbij was met een kopbal. Ja, nu is het opeens heel anders dan dat het een minuut of 20 geleden was in de Amsterdam Arena. Toen iedereen euforisch bij die 2-0 voorsprong. Nu lange gezichten. En ja, wat betekent dit voor de rest van de wedstrijd? 2-2 dus in Amsterdam bij Ajax Olympique. Rivka Lodijzen, we staan op het punt om Lilian een baan als sportregisseur aan te bieden. Maar Ik zou niet doen. Nou, het gaat hartstikke goed. Kan dat dan of heb jij nog plannen met haar? Willen jullie nu ook meteen andere films gaan maken? Oh, nou, daar hebben we nog geen plan in die richting. Okay, maar het is wel een goed idee. Het is zeker een goed idee. Nou, we liggen op de loer, dus die plannen moeten dan snel uitgewerkt worden. Dankjewel dat je even wilde vertellen over die bijzondere rol die jij speelt in Onder de Blote Hemel. Rivka Lodijzen, dankjewel. Ja, zijn er al plannen eigenlijk, Lilian? Ik heb een idee voor een volgende film, maar dat is nog echt heel pril. En daar heb ik iets meer tijd voor nodig dan ik de hele tijd heb. Maar ik ben wel aan het... ondertussen ben ik wel aan andere dingen aan het werken. Ik heb net een deel van een hele mooie kleuterserie geregisseerd die bijna uitgaat op Cinekit. Saïd en Anna heet die. Samen met regisseur Hilt Lochte. En ik ga binnenkort weer schrijven aan een tweede deel ook van een kinderserie, Kabam. Waarmee we ooit... een eerste seizoen hebben gemaakt al. Ja, met name dat soort dingen en het werken met kinderen... willen we zo meteen nog wel even meer over horen. Ja. Maar goed, er gebeurt van alles en we gaan langzaam volgens mij spannend, ook... Hoor. We gaan ook langzaam richting de rust, denk ik, met die 2-2. Maar ja, dat weet je tegenwoordig nooit in de arena. Jeroen? Sorry, had ik even voor te zeggen. Dat heb ik wel eens. Dan zit ik te luisteren naar de uitzending en denk ik, ja, interessant, leuk allemaal. En dan ben ik meer luisteraar dan deelnemer. Maar ik het is 2-2, Jeroen, we hebben het voor je in de gaten 2-2. Gehouden. Sorry, 2-2 inderdaad. 41ste minuut als Olympique Marseille de bal weer heeft. Het was alweer bijna 2-3 zelfs bij een schot van Unai. Dat uit het doel kon worden gehaald door Jay Gorter. Katachtige sprong met twee vuisten naar de bal. Sloeg hij de bal eruit naar de uithaal van die Marokkaanse middenvelder. Die grote, die zijn doorbraak beleefde tijdens het WK. Hier komt Olympique opnieuw via de rechterkant. En daar het volgende schot. Maar deze kan worden opgeraapt door Gorter. Een niet al te overtuigende poging van, daar was hij weer, Klaus, de maker van de 1-0. Aan alle kanten wordt Ajax overlopen. Er gaat ontzettend veel mis in de passing bij de thuisploeg. Het elftal valt helemaal uit elkaar bij tijd en wijle. Olympique Marseille kan eigenlijk sinds de 2-0 doen en laten wat het wil. Voetbalt heel leep tussen de linies. Steeds bewegende mensen die niet worden opgepakt. En ja, je ziet de ene naar de andere kans voor de Fransen. En Ajax weet zich eigenlijk totaal geen raad meer. Nu komt Berghuis zich aanbieden. Berghuis komt ook aan de bal. Stuurt nu Forbes weg. Dat mislukt. Kan de bal nog wel worden opgepikt door Guy. Maar dan vrij snel weer kwijtgeraakt door Brobbey. En dan kan Olympique Marseille weer gaan bouwen. En dat doet het voortdurend met goed combinatiespel. Die spelers van Olympique weten elkaar steeds beter en steeds makkelijker te vinden. In tegenstelling tot die van Ajax. Want dat is natuurlijk wel een mentale klap. Als je na zo'n moeilijke periode waarbij de club echt in de fik staat. met 2-0 voor komt. Dan denk je van, hé, lekker, eindelijk. En dan binnen de kortste keren, je knippert twee keer met je ogen, staat het 2-2. En had het eigenlijk al 2-3, 2-4 moeten staan gezien de kansen die zijn uitgespeeld door Olympique Marseille. Dan is het nog een heel eind als dit de slotfase van de eerste helft is. En dan wacht er nog een volle 45 minuten na rust. Olympique weer aan de bal. Nog op de eigen helft even rondspelen. Even kijken waar de ruimtes ontstaan. Ajax probeert zich te hergroeperen door in ieder geval die linies wat dichter bij elkaar te houden. Door ervoor te zorgen dat Olympique er niet steeds doorheen kan spelen. Maar ja, dat is nu misschien wel even het geval. Omdat de bal wat langzamer van voet tot voet gaat. Maar zo gauw Olympique een tandje bijschakelt, dan is het heel moeilijk voor Ajax om te volgen. Gigot, de centrale verdediger, naar zijn collega centrale verdediger. En Bemba gaat het weer terug. En is het wachten tot er ergens een opening valt. Olympique zoekt het nu aan de rechterkant. Waar Klaus weer is ingeschoven. Heeft twee man bij zich. Kan combineren. Rongier, de aanvoerder, daar ook. En nu wat kort combinatiespel op het middenveld. Olympique is aan het zoeken, maar komt er nu even niet doorheen. Omdat Ajax een keer wel oplet en Ajax een keer geen ruimte weggeeft. En nu de overname van de thuisploeg, die zou wat kunnen gaan opleveren. Veel spelers van Olympique voor de bal. Bergwijn aan de bal. Bergwijn schiet. Maar die inzet kan worden gekeerd. Sliding van Mbemba, waardoor de bal het doel niet haalt. En zo nu Ajax weer met de bal op de helft van Olympique. En wie weet dat dit nog iets oplevert. Anderhalve minuut nog in deze dus zeer interessante, boeiende eerste helft. Oh, weer zo'n gevaarlijk breedteballetje van Hato. Dat gaat maar net goed. Want Aubameyang zat er bijna tussen. Die aanval van Ajax loopt door. Inmiddels Forbes bereikt aan de rechterkant. Geeft hem aan Guy. Guy met de voorzet. Niet ongevaarlijk. Want de bal die gaat door het doelgebied. Maar dan kan er geen contact met de bal worden gemaakt door Brobbey. Gaat hij uiteindelijk over de zijlijn. Maar zo was het dus Bergwijn nu even met de schietkans. Die kan worden geblokt. Dat schot door Gigot. 2-2 op slag van rust bij Ajax Olympique Marseille. Can you feel it? Now it's coming back. We can steal it. If we bridge this gap, I can see you through the curtains of the waterfall. When I lost it, yeah, you held my hand, but I tossed it. Didn't understand you were waiting as I dove into the waterfall. So say say, Geronimo, say, Geronimo, say. Shepard en Geronimo. Goed, ja. Er gebeurt werkelijk van alles, heb je net al verteld, Jeroen. Is het al iets rustiger of gaat het maar door? Nou, verre van. Het was bijna 2-3 na weer een foute paas van Hato. De overname van Olympique Marseille razendsnel via de rechterkant. Voorzet Klaassen, de open kans voor Onai om er 3-2 van te maken voor Olympique vlak voor rust. Dat werd het niet, want hij schoot recht op doelman Gorter en die keerde de inzet. Maar het is een zware aangelegenheid geworden voor Ajax dat zo voortreffelijk begonnen met 2-0 voorkwam. Inmiddels heeft het rustsignaal van scheidsrechter Mariani geklonken. Olympique Marseille kwam dus terug door de treffers van Klaassen en Aubameyang 2-2. Maar het had er heel anders uit kunnen zien bij rust. Er is een hoop werk te verrichten voor trainer Maurice Stijn. Hij moet in ieder geval het elftal weer een beetje bij elkaar krijgen. Want daar ontbrak het enorm aan in het tweede deel van de eerste helft. Het was loszand en dat zag je terug op het veld. En dat had grote gevolgen kunnen hebben. Gaan we je zo meteen na 10 uur natuurlijk horen bij die tweede helft. Jeroen Guter, we praten ondertussen door met de regisseur Lilian Siebesma. We hebben uitgebreid gepraat dit uur over Onder de Blote Hemel. Maar toch, je vertelde net ook al over die productie die je maakt met kinderen. Onder andere dus de succesvolle serie Kabam. Wat ik zeg. Mooi nadruk. Zo, ja, dat dacht ik. Dat vraagt hij om mee, ja. Ja, dat vind ik wel een beetje. Ja. Vind je dat ook echt leuk vakmatig om met kinderen te werken? Vind je dat extra speciaal? Extra speciaal. Ik vind het heel leuk, ja. Ik werk heel graag met... Ik vind het kinderperspectief spreekt mij aan. Ik denk dat heel veel kan brengen. En ik werk ook graag met kinderen. En ik moet zeggen, bijvoorbeeld in Kabam was ik een van de twee schrijvers. Mm-hmm. En was er een andere regisseur. Dus dan werk ik niet direct met kinderen, maar leef ik me vooral heel erg in ze. Ja. En dat vind ik heel leuk. En dat, maar nu het vervolgt. Je zei toch net dat er een vervolg kwam? Ja. Maar ben je dat ook als schrijver of ga je dat dan nu ook... Nee. Er zit een fantastische regisseur op. Elisabeth Heesemans, die kan dat hartstikke goed. Dus die vertrouw ik volledig. Het is heerlijk om ook te schrijven af en toe voor iemand anders. En die de rest te laten doen. Hoe doe je dat inleven? Komt dat gewoon allemaal uit jezelf? Of praat je ook gewoon nog heel veel met kinderen? Ja, nee, ik ken heel veel kinderen. En dus ik sta daar wel heel erg tussen. Alleen, dus als je het nu hebt over de tijd of zo. Maar ik weet ook nog best wel goed hoe dat was. Ik weet niet of het voor jullie zit. Toen ik kind was? Ja. De zwart-wit televisie. Dat is wel heel lang geleden. Ja, maar je gevoelens bedoel ik natuurlijk. Die leeftijd waar jij mee werkt, dat is denk ik ook een leeftijd die heel erg blijft hangen. Dat is niet 1 tot 8. En dat is die rond 10 jaar. Dat is heel erg. Ja, nee, ik heb het eigenlijk. Ja, voor mij zit dat wel breder. Ik vind dat gewoon heel makkelijk nog aan te boren. Ja. En ik vind dat heel leuk. En wat ik leuk vind aan jeugddrama maken, is dat je echt een verschil kan maken. Ik geloof gewoon enorm in dat we met film of series, in ieder geval medium, iets heel sterks in handen hebben. Dat je kan iemand zich echt laten inleveren in een ander en laten zien en voelen hoe dat is. En dat kan je kleintjes laten zien. En zo kun je allerlei onderwerpen aansnijden die voor mij heel belangrijk zijn, waarbij je net het verschil kan maken en iets behapbaar kan maken. Mm. En deze film voor volwassenen kan ik daar veel verder in gaan en kan het drama veel rauwer, maar kan ik dus ook een groter thema aanraken op die manier. Heeft je kijk op kinderen, is die veranderd nu je zwanger bent? Nou, het is de tweede. Oh. Maar het is wel grappig, want ik heb deze film inderdaad geschreven voordat ik mijn eerste kindje had. En ik heb hem geregisseerd terwijl ik een kindje had. Dus het was daartussenin is mijn zoontje geboren. En ik was van tevoren, dacht ik nog, oh, verlies ik dan dat kinderperspectief? Word ik dan de ouder? En misschien heeft het wel een laagje erbij gebracht, maar ik ben niet per se iets verloren, geloof ik. Dan ben je niet bewust of zoiets. Dat je bewust bent van dat er iets anders is. Ik bedoel, ik zie nu natuurlijk wel nog meer wat de ouders, uitdagingen van het ouderschap überhaupt zijn, zeg maar, voor iedereen. Ja. Ja. Maar ik denk dat het ook wel een soort de onbevangenheid goed was om echt bij Elfie te blijven. Maar is het perspectief van kinderen wel veranderd? Want alles verandert binnen die kids, heb ik een beetje de indruk, met de komst van sociale media en TikTok. Ja. Ja, maar ik denk niet dat je intrinsieke emoties of angsten verandert, per se. Ik bedoel, de context is misschien uit anders. Misschien, of anders uit, of... Ja, of dat je er anderen bij krijgt. Kan ook nog. Ja, ik denk dat mensen in die zin hetzelfde blijven, maar de omstandigheden veranderen. Mm-hmm. Alleen, we zijn natuurlijk nog steeds... als ik naar Kabam even geef, dat gaat over kinderangsten. Laat zien aan kinderen dat ze allemaal wel eens bang zijn. Mm. En dat hoe je daarmee om kan gaan. En ik herinner me nog heel erg, je denkt als kind dat je de enige bent die dat heeft. Maar Het is fijn om erachter te komen dat het niet zo is. Dat is denk ik niet veranderd. Het is wel grappig, want Evi is bijvoorbeeld 10 in deze tijd. Maar ze heeft niet de hele tijd een smartphone met TikTok in de hand. Ze zit gewoon nog, zeg maar, het kun je zeggen, zoals vroeger. Maar het is verboden op de camping en je hebt geen wifi in het bos, denk ik. Het verhaal focust wel heel erg op het onderlinge contact. En niet zozeer op... er zijn zeker telefoons in het verhaal, maar die hebben wel echt een ongeschikte rol. Dat ben ik met je eens, ja. Nou, ze hebben toch nummers uitgewisseld? Zeker. Het is niet dat het niet bestaat... Maar het is niet waar het op focus. Nee, er zit een soort authentieke toon aan. Die wat ongrijpbaars heeft qua tijd, denk ik. Ja. En zegt het over jou als regisseur iets? Want je moet natuurlijk veel dichter op zo'n kind staan dan dat je dat bij Rivka Lodijzen hoeft te doen. Vind je dat leuk dat je echt zo op de details kunt coachen, misschien wel? Ja, dat vind ik heel leuk. Dat is ook wel een uitdaging. Want je legt het mooi uit. Bij volwassenen acteurs die spelen natuurlijk met hun eigen intentie een scène. En dan denk je. Die geven heel veel en dat spreek je dan aan of dat stuur je dan nog een beetje bij. Maar dat doe je echt samen. En een kind coach je echt millimeter per millimeter door een scène heen. Ja. En dat is super, dat geeft heel veel voldoening. Maar is ook heel hard werken. Dat is heel iets anders, ja. Maar hoeveel kun je van een kind vragen? Kun je dan altijd tot het perfecte gaan? Of moet je dan ook wel eens denken, het is niet helemaal, maar kan nu niet meer vragen? Ik denk wel dat je altijd tot het perfecte kan gaan. Maar je moet gewoon opletten dat je niet over grenzen gaat. En dat ook niet doen. En daar heb je dan ook nog eens hulp bij van een kindercoach. En die bewaakt dat ook echt. Dus je bent er met z'n tweeën in. Maar je kan natuurlijk gewoon wel even stilleggen en zo doorgaan. En dan moet ik gewoon gaan vechten over de tijd dat ik zo meteen meer tijd wil. Maar je moet nooit ten koste van een kind werken. Maar dat is goed. Het is een interessante strijdpunt. Maar ik geloof daar wel in dat als je daaroverheen gaat, dan ben je alles kwijt. We hebben een minuut om af te ronden. Daarin wil ik graag weten wat jij hoopt dat de film teweeg gaat brengen. Of in beweging zet. Ja, ik hoop allereerst dat er heel veel mensen gaan kijken. En ik hoop echt dat we dit onderbelichte probleem, deze onderbelichte problematiek wat meer aandacht kunnen geven. Want deze gezinnen, zowel de kindjes als de ouders, verdienen wat meer onze aandacht in de maatschappij. Oké, waar te zien de film vanaf vanavond? Door het hele land, in heel veel filmhuizen. Volgens mij is het een beetje overal. Ga lekker kijken. Goed zo. Onder de blote hemel, Lilian Siebesma, regisseur en scenarist. Zeg ik dat goed? Scenarist, ja. Dankjewel voor je mooie verhaal. Dankjewel. Op naar de volgende, zou ik zeggen. Dankjewel. De Nederlandse ploegen in de Europa Cup zijn heel goed in op voorsprong komen. AZ stond met 3-0 voor tegen Mostar. Dat werd uiteindelijk 4-3 voor de ploeg uit Bosnië. En Ajax staat naar een 2-0 voorsprong op 2-2 rust tegen Marseille. Tot zo. NPO Radio 1. Umberto luidt het weekend in. Zullen we de houtsnip doen of de appelvink? Nee, doe maar de houtsnip. Met bijzondere gesprekken. Jij bent aan de ruimte geweest. Jij hebt de aarde gezien van afstand. Maar ik weet ook dat er mensen zijn die tegen jou zeggen... ja, jij bent een acteur, want de aarde is plat. Ja, dat klopt. Onmisbare wetenswaardigheden. Je mond valt open. Ja, nou, mijn mond valt open omdat geen chef-kok zou dat ooit zeggen op die manier. En elke week de column van Peter Heerschop. Het schilderij van Vincent van Gogh is teruggebracht in een IKEA-tas. Het schilderij moest in het museum wel... zelf in elkaar worden gezet. Agrotros. Morgenmiddag van 2 tot 4. Op NPO Radio 1. Wie luistert, weet meer. Ster. Bij KPN vind je het grootste entertainmentaanbod op één plek. Van de Netflix-serie The Crown tot live Eredivisie bij ESPN. En met de handige Mijn KPN-app zet je al je entertainmentabonnementen makkelijk uit. Of aan. KPN. Dat is entertainment zoals jij het wil. Neem nu een eenjarig internet- en tv-abonnement van KPN... en kijk als welkomstcadeau een jaar gratis tv ter waarde van €150. Kijk op kpn.com/tvactie. Vloerverwarming binnen één dag voor ieder huis of project? Dat kan. Ga snel naar warp-systems.nl en ontvang binnen één werkdag je offerte. De toekomst is groen. Warp groen. Warp met WARP. Indonesië staat al tijden op ons lijstje. NRV. Ja, maar ook Nepal en de Himalaya. NRV. Kunnen we mooi combineren met India. NRV. Of met de jungle van Borneo. NRV. Of toch de Galapagos-eilanden. Reizen met een groep of liever privé. NRV neemt je mee. Kies uit 500 rondreizen op nrv.nl. Zelf vloerverwarming aanleggen? Ga snel naar warp-systems.nl. NRV. Nu tot €200 vroegboekkorting op nrv.nl. Morgen. Indonesië roept.

wachten 9 miljoen anderen op levensreddende zorg. AIDS is op te lossen. Dus waar wachten we op? Zie wat jij kan doen op aidsfonds.nl. Nu 15 maanden gratis. Hallo, hallo, beste ondernemer. Hoe zorg jij voor energiebesparing? Je kunt vaak veel energie besparen. Een kans voor je kosten, het klimaat en het maakt ons minder afhankelijk van fossiele brandstoffen. De overheid stimuleert dit met een praktische maatregelenlijst. En de plicht voor veel bedrijven en organisaties om energie te besparen en daarover te rapporteren. Weten wat jij moet doen? Kijk op rvo.nl/energiebesparingsplicht. Samen zetten we de knop om. Ster. Lekker nagenieten van de zomer. Met de schilders van de Mediterranee in La Grande Bleue. Met Courbet, Renoir, Gestel, Israëls, Yves Klein en vele anderen. Nu in Museum Singer-Laren. Nederland telt 1,7 miljoen mensen met onomkeerbare nierschade. Nierschade is verraderlijk. Want vaak merk je het pas als het te laat is. Daarom moeten wij nu iets aan doen. Voordat nierschade straks doodsoorzaak nummer 5 wordt. Steun onze strijd tegen toenemende nierschade. Geef tijdens de collecteweek of via nierstichting.nl. Plan je bezoek aan La Grande Bleue op singerlaren.nl. Maak jij je zorgen over de natuur of over de landbouw? Doe er iets aan. Stichting Groener koopt landbouwgrond en maakt er voedselbossen van. Doe jij mee? Vanaf 10 euro koop jij jouw groene meters. Ga naar groenemetersmaker.nl. Bij KPN vind je het grootste entertainmentaanbod op één plek. Van de Netflix-serie The Crown tot live eredivisie bij ESPN. En met de handige Mijn KPN-app zet je al je entertainmentabonnementen makkelijk uit. Of aan. KPN. Dat is entertainment zoals jij het wil. Neem nu een 1-jarig internet- en tv-abonnement van KPN en kijk als welkomstcadeau een jaar gratis tv ter waarde van €150. Kijk op kpn.com/tvactie. Produceer samen met onze boeren lokaal voedsel. Groenemetersmaker.nl. NPO Radio 1. EO NOS. De lijn en omsteken. Met Robert Meder en Jan-Willem Wesselink. Welkom terug op deze avond met veel Europees voetbal. Zometeen de tweede helft van de tot nu toe erg spannende wedstrijd tussen Ajax en Olympique Marseille. En morgen speelt het Nederlands elftal in de Nations League. Bondscoach Andries Jonker heeft een keepersprobleem. En veel regen en wind vandaag. De herfst lijkt echt begonnen. Maar voor natuurliefhebber Hanne Tersnette is dat goed nieuws. Want buiten verandert er van alles. Maar nu eerst het belangrijkste sportnieuws van vandaag. AZ is slecht begonnen aan de Conference League. Tegen het Bosnische Zrinjski stonden de Alkmaarders met 3-0 voor bij rust. Ja, ze begonnen wel goed. Maar in de tweede helft gaf de ploeg het volledig uit handen. En Robertson, de scheidsrechter, die schot, die fluit nu voor het laatst. Een enorm gejuich, alsof ze de Champions League hebben gewonnen bij spelers en bij staf van Zrinjski en bij publiek. En een zeer, zeer teleurgestelde blik en een boze blik bij Pascal Jansen. Want de AZ heeft hier volledig onnodig met 4-3 verloren van Zrinjski uit Mostar. En dan het EK wielrennen in Drenthe. Daar is Frankrijk Europees kampioen geworden op het onderdeel gemengd ploegentijdrit. De gemengde ploegentijdrit. Het zilver was voor Italië en het brons voor Duitsland. Nederland viel net buiten het podium, vierde. Het is een vervelende plek, zegt Rianne Marcus. Nou, ik denk dat we wel een klein beetje teleurgesteld zijn. Zeker ook omdat het nipt wordt voor de, ja, geen medaille. Dus dat is natuurlijk wel echt heel jammer. Maar goed, het ging eigenlijk best wel goed hoor. Ik moet zeggen, ja, voor mijn gevoel het nergens echt hebben laten liggen. Je hoopt misschien nog iets langer met 3 te draaien. Maar ja, we hebben het echt volgens mij heel smooth gedaan. Dus. Wielrenner Tim van Dijken van Jumbo-Visma is derde geworden in de tweede etappe van de Ronde van Luxemburg. Na een rit van ruim 180 kilometer moest hij in de massasprint zijn meerdere herkennen in winnaar Jente Biermans uit België. En ook in nummer 2 Søren Krach Andersen uit Denemarken. En Leo van Vliet neemt per 2026 afscheid als koersdirecteur van de Amsterdam Gold Race. en heeft die functie dan 30 jaar bekleed. Onder zijn leiding kreeg de Amsterdam Gold Race een tourversie op zaterdag. Er werd de start verlegd naar Maastricht en kwam er een vrouweneditie. De organisatie gaat over naar het bedrijf dat ook de Ronde van Vlaanderen organiseert. En Sven Roes doet niet mee aan het NK Short Track komend weekend in Leeuwarden en de Dutch Open Short Track een week later dan in Heerenveen. De Nederlandse kampioen van 2020 werd bijna een jaar geleden aan zijn heup geopereerd en is na een lange herstelperiode weer in training. Maar de start van het nieuwe seizoen komt nog wel te vroeg. En tot slot, Feyenoord moet het enkele weken stellen zonder aanvaller Luka Ivanucek. Ivanucek, zo moet ik het zeggen. De Kroaat heeft in de Champions League, in de Champions League duel met Celtic, een enkel blessure opgelopen die hem enige tijd aan de kant houdt. Gaan wij weer naar Amsterdam, want daar is de tweede helft begonnen van Ajax tegen Marseille. Jeroen Guter, nou, een beetje meer van hetzelfde graag, hè? Ja, nou ja, dan vermaak. Ik heb er sowieso kostelijk vermaak met deze wedstrijd, waarin Ajax nu uitkomt via de rechterkant. Stand 2-2, 2-0 voor Ajax. Daarna een veel en veel beter Olympique Marseille, dat net ook al dreigend was. Maar Ajax nu dus aan de bal met Forbes. Wacht op Guy. Voorzet Guy. Ja, die bal die gaat hard door het doelgebied. En dan is het wel fijn als er eens een keer een speler anticipeert. Hebben we in de eerste helft ook gezien. Ook toen reageerde niemand. Dat is nu ook het geval. Brobby kijkt die bal na. En die eindigt dan helemaal bij de cornervlag over de lijn. Dus is het weer balbezit voor Olympique. Wissel gezien bij Ajax. Tahirovic is in de kleedkamer achtergebleven. Ja, het zag er bij tijd en wijle ook hulpeloos uit. Maar ja, wat wil je? Hij stond daar zo vaak helemaal alleen tegen overmacht aan spelers van Olympique, omdat zijn ploeggenoten waren vertrokken. En in plaats van Tahirovic nu de jonge Silvano Vos op het middenveld. Nou, dus wel te hopen dat hij meer steun krijgt van zijn teamgenoten. Nu Olympique, daar komt Olympique weer. Maar dat gaat net goed. Olympique heeft de bal wel weer terug. Overtreding gemaakt door Berghuis. Spel gaat verder. Terwijl die speler blijft liggen, is het de paas richting Klaus. Maar die wordt niet bereikt. En dan moet Ajax proberen om te schakelen. Maar het is weer binnen de kortste keren de bal kwijt. Die speler van Olympique die staat weer. Dat was Rongier. En Olympique speelt de bal rond. Achterin van Mbemba naar Gigot. Die probeert Klaus te bereiken aan de rechterkant. Dat lukt. Dan weer heel veel beweging. En een mislukt driehoekje omdat Klaus vaststaat. En niet goed wordt aangespeeld door Unahi. Ja, het is een wedstrijd die zich met 180 km per uur blijft verplaatsen. Het raast voort over het veld. Het kan alle kanten op. Voorlopig een gelijke stand. 2-2 bij Ajax Olympique Marseille. Goed, geef ons de gelegenheid om het even te hebben over Oranje, dat morgen dus in de Nations League speelt tegen België. En moet het stellen zonder de eerste en de tweede keeper. Daphne van Domselaar en Lize Kop zijn beide niet fit. De bondscoach Andries Jonker noemt het een toch wel bijzondere situatie. Ja, zeer verrassend. Het is ook niet gebruikelijk dat je twee keepers mist. Het kan een keer gebeuren dat er één keeper niet is. Maar dat twee keepers tegelijk niet inzetbaar zijn, dat is natuurlijk wel verrassend en vervelend. Aan de andere kant, ik heb tijdens de week A gezegd dat we drie uitstekende keepers hadden. En ik denk dat Jacinta er klaar voor is. Wat hebben Lize Kop en Daphne van Domselaar? Kun je daar meer over vertellen? Want ze zijn niet fit, maar dat klinkt algemeen. Wat is er met ze aan de hand? Ja, dat mag je vanwege privacyredenen niet tot in detail vertellen. Maar het is niet zo dat het heel erg is. Alleen, althans, er ziet het naar uit dan gelukkig. Maar ze kunnen nu niet spelen. Daar gaat het om. Ja, het zit wel meer in de blessurehoek dan de grieephoek, zo te horen. Nee, dat is niet iets heel ernstigs. Maar nu gaat het niet. Ja. Weet je of ze dinsdag wel inzetbaar zijn? Of kan je daar nog niks over zeggen? Nee, daar kan ik nog niks over zeggen. Dat gaan we bekijken. En wel vaker gedaan dat we de eerste wedstrijd hebben overgeslagen in het verleden met Lieke Martels, met SME Brugge hebben we dat ook gedaan. En de tweede wedstrijd ging het dan wel. Maar ik laat dat nu helemaal open. We gaan eens kijken hoe het morgen gaat. Ja. Jacinta Weijmaar gaat dus spelen. Dat betekent haar debuut voor Oranje. Is dat nog een keuze geweest waar je langer over na moest denken? Of denk je derde keeper, dus hij speelt? Ja, die laatste gedachte, derde keeper, dus hij speelt, is degene die bij mij het sterkste is. Ja, en ik kan kiezen uit drie speelsters waarvan er één interland heeft gespeeld. Één oefening interland. En die andere bij de nul. Ja, dat ligt dus dicht bij elkaar. Dat maakt niks uit. En ik denk dat Jacinta op de WK echt voortreffelijk getraind. Wekenlang goed niveau gehaald. Dicht op Lize en Daphne gezeten. ja, ze moet het gewoon nu doen en ik heb daar vertrouwen in. Ze heeft natuurlijk wel een valse seizoenstart gehad bij Feyenoord, rode kaart gepakt. Daardoor vorige week ook niet gekiept. Was dat nog iets dat speelde of niet echt? Ook daar heb ik geen keuze in. Deze meiden hebben natuurlijk weinig wedstrijden gespeeld. De competitie is net begonnen. Ja, één meer of minder maakt ook niks uit. Die anderen hebben dan eentje meer gespeeld in deze fase. Ja. Ook dat is geen criterium. Ja. Jullie spelen tegen België, een tegenstander die je nog kent van een paar maanden geleden. Wat heb je overgehouden aan die wedstrijd toen? Ja, ik denk dat we daar helemaal geen waarde aan moeten hechten. Dat was toen fijn. Dat we goed voor de dag kwamen, dat we het publiek goed konden uitzwaaien, dat iedereen blij was, dat het elftal liet zien over veel potentie te beschikken. Maar dit is een ander België in een uitwedstrijd waarin het om de punten gaat. En ik denk dat elke sportman, elke sportvrouw, als je met 5-0 verloren hebt, wil het de volgende keer alleen maar heel veel beter doen. De bondscoach was dat, Andries Jonker. Snel terug naar de arena, Jeroen. Ja, eigenlijk te laat, want een minuut geleden lag hij erin. Ajax heeft gescoord. Het staat 3-2. Doelpunt Kenneth Taylor op aangeven van Carlos Forbes. Die het met zijn chocoladebeen moest doen. Dat ziet er dan altijd een beetje merkwaardig uit. Maar die bal kwam goed terug. Werd teruggetrokken. Taylor liep in. Schoot binnen via de binnenkant van de enkel van de keeper. Door de benen heen dus. En zo zie je maar, het is een wedstrijd waarin Ajax... De onderliggende partij is. Het heeft het heel moeilijk. Ook nu weer aanval Olympiek. Maar de inzet van Unahi vliegt over. Maar dan één zo'n uitval. En dan is het toch de nodige ruimte. Is er de aansluiting van Taylor. En is er ook de treffer. En heeft Ajax de leiding weer te pakken. Het is een knotsgekke wedstrijd. Het is genieten. Want wat gebeurt er ontzettend veel. En wat bijt Ajax ook goed van zich af. Want laten we wel zijn. Dit elftal heeft flinke krassen opgelopen in de afgelopen weken. En het vertrouwen, dat is nog altijd niet groot. Dan zie je dat je een 2-0 voorsprong weggeeft. Maar toch is het nu 3-2 door die goal van Kenneth Taylor. Fleetwood Mac, ja, daar ben ik. Fleetwood Mac en Little Lies. 3-2 Ajax, ja, maar ja, halen ze de eindstreep? Kan je je afvragen, Jeroen, op deze manier? Ja, de eindstreep zullen ze halen, maar met welke score? Dat is natuurlijk de grote vraag. Het is een rare wedstrijd, maar zoals ik al zei, hij kan echt beide kanten op. En hij is voorlopig de kant van Ajax opgevallen. Ajax had nu de bal weer heeft met Forbes, toch wel de man van de wedstrijd. Gaat weer twee man voorbij, legt neer voor Taylor. Nou, Taylor, Brobbey, bijna Forbes bereikt. Oh, ineens hoge schoolvoetbal van Ajax. Ja, dat kan dan ook ineens gebeuren. Want dit zijn natuurlijk wel voetballers die specifieke individuele kwaliteit hebben. Het zijn echt talenten natuurlijk. Dat het er niet altijd uitkomt, wil niet zeggen dat ze niet kunnen voetballen. En bij Vlagen ineens zo'n oprisping. En als die bal bij Forbes terechtkomt en Forbes maakt er vervolgens 4-2 van. Ja, dan spreek je over een wereldgoal is het niet geworden. Maar dat was een mooie, snelle combinatie van Ajax. Dat goed in de wedstrijd zit, maar het natuurlijk ook nog altijd heel lastig heeft met Olympique Marseille. Dat eens te meer moet gaan aanvallen. Maar het is niet onprettig voor Ajax. Dat natuurlijk heel veel snelheid heeft voorin. Met Brobbey, maar met name met Bergwijn en Forbes. Die Forbes is zo speersnel. Die Lodi, zijn directe tegenstander, weet af en toe niet waar hij het zoeken moet. Daarom is het voor Olympique Marseille belangrijk om de bal in de ploeg te houden. En Mbemba speelt in op aanvoerder Rongier. Die gaat lopen, die blijft aan de bal. Vindt de ploeggenoot. Die draait om de as. En Ndiaye even terug naar Lodi. Lodi naar de as van het veld. Maar dan een slechte kaats van Aubameyang. Kan de bal toch weer worden heroverd. Slippertje van Bergwijn. Overname Olympique Marseille nu via de rechterkant. Daar veel ruimte. Daar kan de paas komen. En daar is de goal, wou ik zeggen. Maar de inzet gaat over. Pierre-Emerick Aubameyang neemt hem met de binnenkant van de linkervoet naar die mooie paas, die voorzet van Unai. En dan stuurt hij de bal over de lat in plaats van onder de lat. En mag Ajax weer even opgelucht ademhalen. Want daar was weer zo'n vlijmscherpe aanval van Olympique. Dat toch met ja, veel vertrouwen hier rondlopen. Als je ze ziet voetballen, dan denk je bij jezelf, het is toch niet mogelijk dat dit elftal afgelopen weekend met 0-0 gelijk speelde tegen Toulouse. Of het weekend daarvoor met 1-1 tegen Nantes. Olympique Marseille, de nummer 5 van de Franse Ligue 1, wacht een grote wedstrijd. Net als Ajax trouwens, dat de klassieker speelt zondag. Aanstaand weekend gaat het op bezoek bij Paris Saint-Germain. Dat is een altijd zeer beladen wedstrijd. En ook Marseille wil met vertrouwen naar Parijs afreizen. Zoals Ajax met vertrouwen hier Feyenoord wil gaan ontvangen. En met vertrouwen, hoe kweek je dat? Ja, door te winnen natuurlijk. En voorlopig de beste papieren in deze wedstrijd wat dat betreft voor Ajax. We hebben een uur gespeeld. Ajax nu aan de bal. Er is een vervelende paas van Guy. Die Schoutalo met de grootst mogelijke moeite onder controle brengt. Ja, wat dat betreft blijft Ajax het zichzelf lastig maken. En zou het me niet verbazen als het zo dadelijk door middel van een persoonlijke fout of door verkeerd staan van het elftal Olympique Marseille weer aan een goal helpt. Zo'n wedstrijd is het, maar voorlopig dus in Amsterdam 3-2 bij Ajax Olympique Marseille. Het is 21 september, dan kijk je op de kalender en dan zie je al maanden aankomen. De herfst begint. Kun je Hanna ter Smette nog een heel klein beetje hopen dat er nog een fijne nazomerdag is? Maar het was vies. 17 graden. Hij wordt lekker weer. Volgende week wordt lekker weer. Ja, toch ook weer lekker. Gewoon lekker s'avonds op de bank. Nou, relaxed. Ik kan het nog niet helemaal mee leven. Het is wel een grote omslag eens. Maar voor de natuurliefhebber zijn het heerlijke dagen, toch? Bruine bladeren hier her en der. Vallende eikels. Is al een beetje goed wild te spotten? Ja, zeker. Als ik afgelopen weekend een bericht op de Veluwe zag, dan is de hertenbrons daar echt wel losgebarsten. Nou, dat is echt wel een fenomeen waar jaarlijks echt duizenden mensen naartoe gaan. Ja, want dan hoor jij, Hanna ter Smette, natuurkenner, net als wij dit. Gaat jouw hart echt sneller kloppen van dit geluid? Nou ja, kijk, dit is natuurlijk wel gaaf, weet je. Dit is wel echt, dit geluid wordt veroorzaakt door het edelhert en het mannelijk edelhert. En deze tijd van het jaar is die echt, ja, op zijn mooist. Hij pompt zichzelf helemaal op. Hij krijgt echt bronstmanen, noem je dat. Dus in zijn, ja, zoals een leeuw manen krijgt, zeg maar. Ja, de adrenaline en het testosteron, dat spuit uit zijn oren. En dit is natuurlijk wel gewoon echt oernatuur, weet je. Echt puur natuur. En ja, als je gewoon in Otterlo of in Ede of iets dergelijks gewoon in de dorpjes daar zit, dan kan je echt op sommige avonden dit geluid gewoon tot in het dorp horen. En dat is natuurlijk wel, ja, het gaat wel diep. Ja, ik vind is het alleen wel de avonden dan? ochtenden, vroeg in de ochtend, avonden. Dat zijn wel de meeste momenten waarop je de bronst echt kan horen. Ook eigenlijk het moment waarop je sowieso het beste wild kan spotten. Maar dat geldt ook als je dit prachtige burlen wil ervaren en wil horen. En misschien zelfs wel wil zien. Ja, dan is dit ochtend en avond zeker de tijd. Maar willen die edelherten eigenlijk in de herfst indruk maken op hun vrouwtjes? Ja, een goede vraag. Voor mij is dat inderdaad heel voor de hand liggend. Maar dat is de bronstijd, dus de paartijd voor de edelherten. Dus die gaan echt de strijd aan om de hindes, dus om de vrouwelijke dieren. En daarmee, dan in het voorjaar komen er natuurlijk kalveren. Tenminste, dat is de bedoeling. Uh-huh. En dat is zo bepaald. Wat je ook ziet bijvoorbeeld, is zo'n edelhert heeft meestal heeft altijd een prachtig gewei op zijn hoofd, als het goed is, de mannetjes. Die werpen ze in zo rond februari, maart, dan werpen ze dat gewei af. En dat begint dan weer met groeien en echt zo. Nou, september, half september, dan is dat dus weer helemaal op zijn mooist en zijn sterkst. Dan kunnen ze dus ook de strijd aangaan tegen andere mannetjes voor de vrouwtjes. Nou heb ik begrepen dat er soms zelfs excursies en tochten worden georganiseerd om dit fenomeen te horen of misschien wel te zien. Ja. Is dat verstandig, vind jij? Ja, zeker. Ik denk dat je dit beter georganiseerd kan doen dan dat mensen overal gewoon het bos intrekken. En omdat ze ergens een hert horen beurlen, dan maar stiekem van het pad afgaan. Omdat de verleiding zo groot is om die herten te zoeken. Heb je het wel eens gedaan? Van het pad afgaan om het hert te zoeken. Of je van je padje af gaat gaan. Met nee, zeker van, nee. Maar, ja, kijk. Ik bedoel eigenlijk aan zo'n excursies meedoen. Ik heb dan een beetje het geluk dat je boswachter bent en dan ook wat boswachtervrienden hebt, zeg maar. Dan ga je regelmatig van het padje af. Dat wil ik niet zeggen, maar dat je gewoon ook veel gewoon in het bos bent, waardoor je dit ook wel enigszins weet welke plekken die dieren zich 's avonds verzamelen. Maar ik denk dat het zeker goed is dat we daar enigszins een lijn in hebben en beleid in hebben, want het regent ook vaak bekeuringen tijdens de bronst, omdat mensen gewoon zo graag, ook fotografen bijvoorbeeld, die zo graag zo'n prachtig hert op de foto willen zetten. Wat ik me natuurlijk heel erg kan voorstellen. Maar gebeurt het wel eens dat we dan juist de boel verstoren. En dat is natuurlijk niet de bedoeling. Ja, maar wanneer krijg je een bekeuring? Wat mag je wel en wat mag je niet? Nou, je moet gewoon blijven op de aangegeven plekken. Dus als er staat rustgebied voor wild, dan is dat gewoon verboden toegang. En dan moet je daar dus niet toch het gebied in gaan. Dus dat is wel echt een van de meest geziene dingen wat nu verkeerd gaat. En ook tussen zonsondergang en zonsopkomst mag je niet in het bos zijn. Dus ook niet tijdens de bronst. Dus dan mag je echt prima aan een weiland aan de kant van de weg staan. Maar niet meer in het bos zijn. Hmm. Hoe hoog is zo'n bekeuring eigenlijk? Vroeg ik me nog af. Ja, dat weet ik eigenlijk niet zo goed. Oh. Nee, dat durf je niet te zeggen. Ik deel ze zelf ook niet uit. Maar ik vermoed dat je een waarschuwing krijgt en dat het ergens rond de €100 is of iets dergelijks. Maar belangrijk, werkt het voor de natuur? Merk je ook echt dat die herten in stiltegebieden hun plek vinden om te paren? Nou, ik moet zeggen, die mannetjes die letten op het moment op niet zo heel erg veel. Die zijn vooral bezig met de hinders zoeken en ze beslaan, dus ze bevruchten. Uh-huh. Het gevecht met elkaar aangaan. Oh, ze gebruiken die gewei ook? Ze gebruiken die gewei echt. En misschien schiet me net er binnen. Kunnen jullie nog wel herinneren? Volgens mij is dat 2021 dat het lievelingshert van heel veel mensen op de Nationaal Park Hoge Veluwe, Hubertus heette dat dier, die is gestorven. Of eigenlijk die heeft zo hard gevochten. Het beest was 10 jaar oud, had echt een magnifiek gewei. Maar die heeft het moeten afleggen tegen een ander hert. En daarmee is hij door het gewei, volgens mij was het in zijn lies geboord. In elk geval in een deel waardoor er ook zodanig organen zijn geraakt dat hij gewoon dus het loodje heeft gelegd. Ja. Volgens mij hebben de boswachters hem echt uit zijn lijden verlost uiteindelijk. Maar dat gebeurt, er vallen echt slachtoffers ook. Maar kunnen ze ook voor mensen gevaarlijk zijn? Nou, in principe gaan die herten niet, komen die echt niet nu jouw kant op. Maar als jij tussen zo'n roedel gaat staan, nou, dat is niet chill. Dan moet je echt niet willen. Ik dacht dat jouw man in de buurt was geweest van zo'n roedel. Dat moet hij ook niet doen. Ook daarin zie je op. Ja. Nou ja, kijk, als je gewoon in de schemering nog in een gebied bent waar herten zijn, weet je. Mijn man is zelf boswachter. Uh-huh. Maar dan, net als ik, overigens. Maar die heeft inderdaad laatst een keer gehad dat hij een roedel hinders dus tegenkwam. Die net het pad overstaken. Nou ja, normaal gesproken lopen die gewoon weg en door, weet je. En dat, dat schrik je van elkaar en dan is het klaar. Maar nu was de leidhinder, dus de dame die de groep leidde. Dit was overigens in het voorjaar. Dus waarschijnlijk heeft ze al een kalf gehad of iets dergelijks. Die was zo not amused dat zij opeens in de lichte schemer iemand tegenkwam. Dat ze echt vol zijn kant op liep. En hij echt zoiets had van, wat krijgen we nou? Weet je? Dus stop, heeft echt ik ben de boswachter. Nou ja, dat hij heeft echt geroepen. Zo armen, zo, nou ja, als je een paard op je afkrijgt of zo, dan doe je toch wel een beetje pst, kst, wegwezen. Nou, en ja, echt op 10 meter voordat hij bij haar was, toen stopte ze uiteindelijk wel. Maar hij zegt echt, ja, hij stond echt van top tot teentje shaken. En, ja, snap ik wel. Ja, dus nou ja, goed. Maar dat is dan ook echt op een moment dat je het helemaal niet verwacht. En hij was helemaal niet bezig met herten, weet je. Dat was helemaal niet het doel van de dag of zo. Dus ja. Ja, ik wil zo meteen nog wel meer weten van je man. Want die is... Die is een leidend voorwerp. Ja. Nou, ik heb begrepen laatst ergens in de krant iets over koeien die in één keer hun staart kwijt zijn. En zelf zijn overleden. 2 stuks hier in de buurt. Wel of geen wolf. Nou, dat soort dingen, daar gaan we het zo meteen even over hebben. NPO Radio 1. Maar het is ook al 11:30. Sydney Dijkers is hier in het NOS Journaal. De Tweede Kamer wil snel van de Raad van State weten of het niet beter is om een externe partij in te zetten bij de kabinetsformatie. De vorige formatie duurde lang, in totaal bijna 10 maanden. En het proces verliep ook rommelig met de benoeming van vele verkenners en allerlei informateurs. De Tweede Kamer is het ook eens over plannen om mensen te helpen die moeilijk kunnen rondkomen. Zo moet het minimumloon omhoog naar €13,50... Ook stijgt de belasting op benzine en diesel volgend jaar niet verder. En gaat er €300 miljoen naar het OV om duurdere treinkaartjes te voorkomen en regionale buslijnen te laten blijven rijden. De Amerikaanse president Biden gaat binnenkort nieuwe militaire steun aankondigen voor Oekraïne, zegt het Witte Huis. Het is het plan om extra wapens en luchtafweersystemen te sturen. De bekendmaking komt op de dag dat president Zelensky Washington bezoekt. Hij zei goede gesprekken te hebben gehad met Amerikaanse vertegenwoordigers. En in het noorden van Servië is een leeuwenwelp langs de kant van de weg gevonden. Het vrouwtje is een paar maanden oud. De Servische politie heeft de leeuwin naar de dierentuin in de buurt van de stad Subotica gebracht. Niet ver van de grens met Hongarije. Langs de lijn en omsteken. Tijdje weer geen goal gehoord van Jeroen. Dus het wordt tijd dat er weer eens eentje gaat vallen. Het liefst aan de goede kant. Uit Nederlands perspectief natuurlijk, Jeroen. Ja, het scheelde heel weinig hoor. Of daar was hij geweest. Steven Bergwijn na een voorzet van Robbie. Die mocht hij eigenlijk niet missen. Bal die je iets meer moet aanvallen. Hij nam hem wat losjes met de binnenkant van de rechtervoet. En zo vlak voor het doel gaf hij daarmee doelman Pau Lopez toch nog de kans om te redden. Dat deed de Spaanse keeper met veel kwaliteit hoor. Want het was zeker niet makkelijk. Maar eigenlijk was dit een kans die je niet mag laten liggen. Zeker niet gezien de wijze waarop deze wedstrijd zich ontwikkelt. Want Olympique Marseille komt er weer regelmatig uit. Is alweer dichtbij 3-3 geweest. Ook nu weer een voorzet vanaf de rechterkant. Maar die kan worden gepareerd door Jay Gorter. Olympique heeft gewisseld. Vitinha, de Portugese spits, is in de ploeg gekomen in plaats van de onzichtbare Ndiaye. En ook Veretout is in het team gekomen als vervanger van Kondogbia. Het is wat dat betreft nog altijd, zoals het de afgelopen 70 minuten is geweest, een buitengewoon boeiend schouwspel tussen deze twee teams die in grote problemen zitten thuis met van alles en nog wat aan de hand binnen de club. Maar dat hebben ze even overboord gezet in deze wedstrijd. Het is vrijuit voetballen. En als straks de stofwolken zijn opgetrokken, dan zullen we zien wie de winnaar is. Momenteel heeft Ajax dus de beste kaart in handen. Het staat voor met 3-2 tegen Olympique Marseille. En bij ons in de studio boswachter Hanne Tersmette. Robert zei het net al, jij sloeg de gooi in Eemlander vandaag over. Ja. En er stond iets in over 2 Schotse hooglanders. De grote koeien eigenlijk die gevonden zijn. Maar hun staarten die lagen een heel stuk verderop. Hoe dood, kan hè? Dat? Ze zijn overleden. Ja, dat is wel belangrijk. Ja. Ja, gek verhaal, hè? Ja, nogal. Wat weet je ervan? Niet zo heel veel meer dan dat jullie ervan weten. In die zin dat het natuurlijk speculeren is wat er is gebeurd. Er gaan natuurlijk direct geruchten over dat dat wellicht het werk van een wolf zou kunnen zijn. Nou, daar is niks van bewezen. Het is ook heel atypisch sowieso voor een diersoort. Een hond doet dit ook niet zomaar. Een koeienstaart lijkt me ook niet het lekkerst om af te halen. Nee, dus het is een beetje een gek verhaal. En daarom is er ook DNA-materiaal dus opgestuurd van die koeien om erachter te komen van nou ja, wat voor dier zou dit geweest kunnen zijn. Maar ja, het is natuurlijk wel vreemd. En de wolf is hier gezien. Dus dat wordt natuurlijk meteen een 1-2'tje. Maar dat is dus helemaal niet iets waarvan ook de boswachters daar denken dat het is. Jij weet wel wat meer van wolven. Dus dan zou je zeggen dat zo'n... Want het was een kalf, geloof ik, hè? Geen volwassen... Eén kalf en dan, ik geloof ook een volwassen koe, ja. Maar dan zou je toch andere letsels moeten kunnen zien. En ik weet niet of die er waren, maar dan moet er toch een soort van gevecht zijn geweest, denk je. Ik begrijp dat dat wel meevalt. Ja, meestal is een wolvenbeet heel goed te herkennen, want die wolven die bijten vaak in de hals van een dier. Dus dan zie je echt vier puntjes. Maar zo'n Schotse hooglander, moet je je voorstellen, dat zijn echt wel hele sterke, stevige beesten met een dik pak haar. Weet je, dat is heel anders dan bijvoorbeeld een ree, wat echt een mini kalfje, zeg maar, van zo'n, als je qua formaat kijkt. Wat 14, 15 kilo weegt. Nou, een Schotse hooglander is echt wel een ander formaat. Dus het kan best zijn dat er wel kneuzingen of blauwe plekken of whatever te zien zijn op die, of dat die er zit op de Schotse hooglander. Maar dat valt ons niet op. En dan zou je zo'n dier dus echt helemaal moeten checken. En dat gaat een beetje te ver, vinden de boswachters van het GNR, van het Goois Natuurreservaat. Ja. Dus er is wel gekeken, is er DNA-materiaal te vinden? Want het kan ook best zijn dat het toch door een hond is gebeurd. Zeggen, zijn er andere dieren die staarten afbijten? Nou ja, in principe zijn er dus niet zoveel. Tenminste, ja, je hoort het wel eens van varkens in gevangenschap of in de bio-industrie. Hè, dat die heel dicht op elkaar zitten, dat die elkaar staart gaan afbijten. Maar dat is natuurlijk een hele andere variant dan dit. Het is wat ik erover heb kunnen lezen en wat ik ervan weet, is dat er niet per se een roofdiersoort is die dit doet. Wat je wel vaak ziet, is dat honden bijvoorbeeld, als die een schaap of wat dan ook pakken. En dus misschien ook een koe, geen idee. Hè. Het is sowieso gek dat zo'n grote koe gepakt wordt. Dat kalf kan je nog iets bij voorstellen. Maar dat die een beetje de weken delen opzoeken van zo'n dier. Dus de plekken rond de anus, de liezen, waar je makkelijk doorheen kan happen. Precies om de reden wat ik net uitlegde. Dat die huid en die haren zo zijn gewoon best wel moeilijk. Ja. Dus dat zou nog een soort link, weet je, staart in dat gebied. Maar goed, het is gewoon afwachten. We weten het niet. En het is ook maar de vraag of je er echt achter komt of dat DNA-materiaal nog te vinden is. Maar goed, de uitslag zal vast op een gegeven moment ook wel weer in de krant staan. Ja, ik hoop het maar. Goed, dankjewel in ieder geval voor je verhaal weer. Graag tot de volgende keer, Hanne Tesmette. Dank jullie wel. Goed, wij gaan weer even naar de arena. Laatste kwartiertjes ongeveer, Jeroen Grutte. Inderdaad, 75e minuut. Ajax aan de bal aan de rechterkant. Ajax staat voor met 3-2 tegen Olympique Marseille. Dan even terug naar Šutalo. Dat is de Kroatische centrumverdediger via Hato. Nu Bergwijn ingespeeld. Mooi balletje. Buitenkant rechts naar Sosa. De linkervleugelverdediger die de achterlijn haalt. Maar de voorzet is dit keer niet goed. Maar het is wel een corner voor Ajax. Omdat die bal tegen het lichaam aankomt van Unahi. En dan over de achterlijn gaat. En uit een hoekschop vanaf de linkerkant heeft Ajax al een keer gescoord in deze wedstrijd. Dat was in de eerste helft, na 20 minuten, die uithaal van Berghuis. Nu een korte variant, snel genomen door Ajax. Gaat de bal naar Taylor. Taylor helemaal naar de rechterkant. Berghuis gaat hem nu indraaien. Daar is de voorzet. Verlengd met het hoofd, maar die gaat uiteindelijk een metertje naast de kopbal van Jorel Hato. Die hele goede momenten afwisselt met onbegrijpelijk slechte momenten in deze wedstrijd. Maar ja, er staat nogal wat op het spel en er ligt nogal wat druk op de schouders van die jonge, pas 17-jarige centrumverdediger van Ajax. Die zich staande moet zien te houden en soms zelfs een van de pijlers is van dit elftal. Dat nu weer terug moet schakelen, want hier komt Olympique Marseille weer via de rechterkant. Deze paas is niet goed. Die komt helemaal terecht bij Jay Gorter en die zal zijn tijd gaan nemen. Want in die fase van de wedstrijd komen we natuurlijk langzaam maar zeker ook terecht. Moet allemaal wat rustiger aangaan. Want in zo'n wedstrijd waarin het tempo voortdurend heel hoog ligt, maak je natuurlijk automatisch veel fouten. Tempo moet naar beneden, tempo moet worden gedrukt, zodat de tegenstander gefrustreerd raakt en je van daaruit kunt verder voetballen zoals Vos nu doet. Die invaller aardig gedaan. Draait zich los tussen twee tegenstanders. Speelt hij de bal niet zuiver terug op Hato. Die moet een omweg maken om hem in ontvangst te nemen. Heeft hem nu te pakken en speelt hem naar Šutalo. Šutalo naar Berghuis. Berghuis kaatst de bal terug. Dan de dieptepaas op Brobbey. Die staat een half metertje buiten spel. Mag voorlopig verder. Brobbey 1-1 duel met Mbemba. En Mbemba die weet het zo moeilijk te maken voor Brobbey dat de bal kan worden gepakt door de keeper. Bovendien ging die vlag alsnog omhoog. Ja, want zo werkt dat natuurlijk. Hè? Bij twijfel niet vlaggen, doorvoetballen. En dat deed de Italiaanse arbitrage, waar echt helemaal niets op aan te merken valt. Die mensen die hebben het uitstekend onder controle. Onder leiding van scheidsrechter Mariani. Hier komt Olympique Marseille weer opnieuw. Via de rechterflank gaat het spel naar de linkerkant. Hier is Aubameyang. Gaat het 16 meter gebied in. Aubameyang zoekt ruimte voor het schot. En dat schot heeft hij hier. En het doelpunt heeft hij ook. Want de bal zeilt over de vingertoppen van Jay Gorter. En zo is het 3-3. Ja, als je een voetballer van die statuur, met die allure, zijn gang laat gaan in je eigen 16 meter gebied, dan vraag je om problemen. En problemen heeft Ajax gekregen. Want de voorsprong is weer verdampt. Het staat 3-3 bij de uithaal van Pierre-Emerick Aubameyang. Wat een krankzinnige wedstrijd is dit. En wie weet, krijgen we een herhaling van de wedstrijd die AZ eerder vandaag speelde. 3-0 voor, 4-3 verloren. Hier staat het nu 3-3 bij de gelijkmaker van Olympique Marseille. Ajax mag dit zichzelf aanrekenen, want er wordt weer veel te veel ruimte gegeven. In eerste aanleg al als Aubameyang wordt aangespeeld. Maar dan gaat er niemand naar hem toe. Kan hij rustig dribbelen. Totdat hij het juiste moment heeft gevonden om uit te halen. En dan is het optreden van Jay Gorter ook niet echt glansrijk hoor. Want met slappe handjes naar de bal, daar gaat hij doorheen en eindigt hij in het net. En dan hebben we de gelijkmaker dus. Het staat 3-3 in Amsterdam. Texas en keep on talking. Vooral blijven doen. Ja, zeker. Geldt ook voor Jeroen Guter, als je nog kan, Jeroen. Want je kijkt naar een ongelofelijke thriller. Zie jij het gezicht van Marie Stijn ook per doelpunt veranderen? Ja, inderdaad. Ik heb hem al een paar keer extatisch gezien. En dan staat hij weer met zijn handen op zijn hoofd of voor zijn ogen. Omdat de tegenstander heeft gescoord. Had net trouwens ook weer bijna kunnen gebeuren bij een uitbraak van Olympique. Maar er was een ongelukkige botsing die door de scheidsrechter werd uitgelegd als een overtreding. Waardoor Ajax een vrije trap kreeg. Het spel ligt even stil omdat er nog een blessure was. Ajax gaat wisselen. staan verschillende spelers klaar. Ik zie Akpom en ik zie daar ook Van de Bomen. Olympique heeft ook al ruimschoots gewisseld. Daar zojuist drie nieuwe spelers in de ploeg. En een van de mensen die eruit is gegaan is Aubameyang, die er twee maakte. Daar heeft Ajax vanavond geen last meer van. Maar wat hadden ze een probleem om Pierre-Emerick Aubameyang, 34 inmiddels, onder controle te houden, in bedwang te houden. En dat lukte een aantal keer dus niet. De bal is nu bij de bezoekers, bij de Fransen, bij Rongier, de aanvoerder. Ter hoogte van de middenlijn steekt nu zelf de middenlijn overloopt. De helft van Ajax op, speelt de bal dan naar de linkerkant op Unahi. Unahi terug naar Rongier. Rongier kijkt. Legt het spel naar de rechterkant. Daar loopt Olympique Marseille er bij tijd te wijlen zo doorheen. Nu ook weer een goed driehoekje, maar dan is er geen controle. En kan Ajax overnemen. Brobbey komt aan de bal, maar weet hem niet mee te nemen. En zodoende is Mbemba de lachende tweede, moet je zeggen. Want er stond geen derde speler bij. Geen lachende derde, maar wel een lachende speler. Want hij kon die bal zo overnemen. Vervolgens een overtreding gemaakt door Sosa. Vrij trap snel genomen door Olympique. Iets te hard waarschijnlijk. Kan de bal worden binnengehouden? Nee! En Klaus maakt zich ontzettend boos. Want daar was helemaal niemand. Klaus, als hij de bal gewoon normaal krijgt aangespeeld, controleert hij hem. Maakt hij zijn actie of geeft hij hem voor? Maar ja, dat was nu niet aan de hand. Dat ging niet door. De wissels, laten we die nog even meenemen. Brobbey is dus degene die eruit gaat. En Akpom komt erin. En dan zag ik ook met een schuin oog het nummer 23. Ja, Steven Berghuis is naar de kant. En Branko van de Bomen voor hem in de ploeg van de Bomen. Die deze tegenstander en deze spelers wel kent. Want speelde het afgelopen seizoen in de Franse competitie bij Toulouse. En mag zich nog even onderscheiden in de resterende 6 minuten. En wat erbij gaat komen. Al met al gaan we wel een minuut of 4-5 extra tijd krijgen in dit duel. Van de Bomen nu met wat aanwijzingen voor medespelers. Tactisch gaat het iets anders staan bij Ajax. Iets meer toch met de handrem erop, kan ik me voorstellen. Een punt in deze wedstrijd is gezien de kansenverhouding zo slecht nog niet. En dan helemaal niet gezien de wedstrijden die Ajax de afgelopen weken heeft afgewerkt. Een punt nu is misschien wel een winstpunt. En dan toewerken naar de wedstrijd van zondag tegen Feyenoord. Maar zover is het nog niet. En het kan natuurlijk allemaal nog mooier worden. De bal nu door Van de Bomen in één keer doorgespeeld naar Taylor. Krijgt hem terug. Van de Bomen nu met de paas aan de linkerkant. Sosa met de voorzet. Kan de bal worden weggekoopt door Gigot. En dan een overtreding van Sosa. Nee. Hij zette de elleboog in de rug van de tegenstander. Die ging misschien wat makkelijk neer. Nu Ajax aan de bal in de 16 van Olympique. Kan die worden teruggelegd op Taylor. Taylor zoekt ruimte voor het schot. Maar die ruimte is er niet. Wordt teruggedrongen. Taylor naar Van de Bomen. Die paast helemaal naar de rechterkant. Is daar Guy? Ja, Guy krijgt een tikkie. En dan krijgt Ajax een vrije trap. Overtreding gemaakt aan de linkerkant dus van de verdediging van Olympique Marseille. Door een van die nieuwelingen. Balerdi en een vrije trap nu. Ja, een veredelde hoekschop zou je kunnen zeggen. Een metertje of drie van de achterlijn van de Bomen is daar naartoe gelopen. Helemaal aan de zijlijn om de bal te gaan voordraaien. Roep nog wat mensen aan. Zegt kom mee naar voren. Want ik heb een geweldige vrije trap in huis. Nou, niet iedereen doet dat, want Ajax toch bevreesd voor de counter van de tegenstander. Hier komt de vrije trap van de Bomen. Brengt de bal voor met veel effect. Kan worden verlengd. Daar was niemand in de buurt in een rood-wit shirt. En dan wordt er aan de andere kant een overtreding gemaakt door Bergwijn. Wordt er weer niet gefloten door de scheidsrechter. Ingooi snel genomen. Ja, deze wedstrijd gaat maar door. Die raast maar door, zou je kunnen zeggen. Probeert de Hato de bal te controleren in het 16 meter gebied van Olympique Marseille. Is hij dus weg uit de verdediging als Olympique nu overneemt en uitbreekt via de rechterkant. Hato op de weg terug is nu terug op positie. Ging niet snel genoeg, maar Rongier nog altijd voor de Fransen. Speelt daar aan de rechterkant een medespeler aan. Die kan zijn actie gaan maken. Heeft nog iemand bij zich. Die weet hij te vinden. Verretou gaat het even terug naar Rongier. En kan de voorzet gaan komen misschien van Klaus. Maar er staat alleen Vitinha in de punt van aanval. Die biedt zich nu aan als aanspeelpunt. Kaats mislukt. En dan kan Ajax weer overnemen met Bergwijn. Maar die loopt zich al snel vast. Oh, het gaat maar door en het gaat maar door. Ajax nu de bal weer kwijt. En Olympique weer terug op jacht naar de 4-3. Want die Fransen die hebben zich er ook nog niet bij neergelegd. Die hebben voortdurend het gevoel gehad dat er meer in zit dan een punt. Knokten zich terug van 2-0 tot 2-2 en van 3-2 tot 3-3. En inmiddels zitten we in de 88ste minuut als Vitinha de bal te pakken heeft. Metertje of 30 van het doel van Gorter. Unahi naar de linkerkant. Zou er een voorzet kunnen komen, maar het wordt een rustig paasje op Rongier. Is er onmiddellijk veel beweging en een schot. Maar dat schot, dat ondanks dat het van richting wordt veranderd, komt in de handen van Jay Gorter. Het is een absolute thriller geworden deze wedstrijd. 3-3 en we hebben nog een kleine 10 minuten te gaan. Gaan we ondertussen even snel naar een andere Europa League wedstrijd. Want Liverpool won met Virgil van Dijk en Ryan Gravenberg in de basis met 3-1 van Las Glins. Bij rust stond de ploeg nog met 1-0 achter. Wat zei Jurgen Klopp, de trainer, toen tegen zijn spelers? We showed two football situations from the first half where we did really well. Because I'm pretty sure the boys would have thought there was nothing good in the first half. But that's not true. We had good moments and that's what we showed. And besides that, I told them we have to get rid of the frustration and start getting back into the game again. And we have a good chance to turn it around. And that's what we did. And I'm really happy. I'm really, really happy because I knew it will be difficult. It was difficult. We won it well deserved. Verdiend gewonnen met 3-1, zegt hij, van Lask Lins. Gaan we terug naar de arena, Jeroen. 6 doelpunten hebben we gezien in deze achtbaan van een wedstrijd. 3 voor Ajax, 3 voor Olympique Marseille. 89ste minuut. Bal even teruggespeeld door invaller Vos op Gorter. Die geeft hem aan Hato. Wat zit er nog in de tank bij de ploeg van Maurice Stijn, die er weer even bij is gaan zitten. Heeft dus doorgewisseld. En wie weet zit daar de gouden wissel wel bij. Dit is een handig tikje van Bergwijn. Sosa breekt door aan de linkerkant. Wordt positie gekozen door Akpom. Daar is Taylor weer. Taylor kan de bal meenemen. Schiet hem net over. Wat een actie, zegt van Kenneth Taylor. Eerst jong leren en dan met zijn linkerbeen volley genomen de bal. En die suist dan over de lat. En wat is Ajax dan nog weer dicht bij de 4-3. Bij waarschijnlijk de winnende treffer. Ja, het is smullen geblazen. Het is bij tijd te wijlen een pupillenwedstrijd, zou je kunnen zeggen. Want wat gaat er tactisch allemaal wel niet mis, met name bij Ajax. Maar de inzet is hartverwarmend en de veerkracht is het toch ook, hoor, bij dit elftal. Dat zich vandaag voor de eerste keer echt laat zien in een wedstrijd waarin moet worden gestreden. Waarin het er ook staat als er gevochten moet worden. Uittrap genomen door doelman Paul Lopez. Bal gewonnen door Ajax in de middencirkel. Taylor zet het lichaam erin. Geeft hem aan Bergwijn. Die heeft wat ruimte. Steven Bergwijn kan aan binnenkomen. Gaat schieten. Maar deze inzet is beduidend minder gevaarlijk dan die van zo even van Kenneth Taylor. Kijk ik naar de video official. 5 minuten komen erbij vanaf nu. 5 minuten nog om te bepalen of er een winnaar komt in deze wedstrijd. Of dat deze twee ploegen gaan afsluiten op ieder een punt. Wat je wel verdiend zou kunnen noemen gezien het voorgaande in de voorgaande 90 minuten. Er is ontzettend gevoetbald door deze twee teams vol op de aanval. En het is ook knap hoe Olympique Marseille zich tot 2-maal toe heeft teruggevochten in deze wedstrijd. Maar ja, dat zal Ajax een zorg zijn. Dat zal de meeste mensen hier in het stadion ook een zorg zijn. Die willen een overwinning van Ajax. Dan moet Ajax eerst de bal te pakken hebben. Dat kan nu misschien. Nee, want Vos te slordig. Vos, oh, die heeft al geel en die krijgt nu zijn tweede gele kaart na een onbesuisde tackle. Ja, hij verliest zelf de bal. Wil dat dan goed maken. Doet dat onbesuisd en druistig. En glijdt naar de bal zonder dat hij ook maar enige kans heeft om de bal te pakken te krijgen. Krijgt wel een staande ovatie van de mensen op de tribune. Ik snap er eigenlijk helemaal niets van. Want dit is natuurlijk heel, heel zwak wat invaller Silvano Vos laat zien. En daarmee kan hij zijn elftal nog wel eens gaan duperen. Ajax moet gaan standhouden met een mannetje minder op het veld in de laatste 3,5 minuten om te beginnen bij deze vrije trap vanaf de linkerkant. Die zal worden ingedraaid door Olympique. Veel mensen mee naar voren gestuurd. Ook de kopspecialisten. Hier is die vrije trap. En dan is het zoeken naar Mbemba. Maar wordt de vrije trap verlengd door Bergwijn ten koste van een hoekschop. Gaat Veretout als een haas naar die hoekvlag. En staat Stijn te gebaren. Want hij wil nog gaan wisselen. Hij wil Medic gaan inbrengen. Die Boomlange verdediger. En ook Avila, ook een verdediger. Gewoon nu alleen nog maar verdedigers erin. Om de 3-3 over de streep te trekken. Bergwijn gaat eruit. Krijgt te horen van de scheidsrechter dat hij via de achterlijn het veld moet verlaten. Dus Medic erin. Weet u nog, dat is die man die overkwam van St. Pauli. Die zijn hoef tegen de bal plant in de wedstrijd tegen Heracles. En van 35 meter raakschoot. Hebben we daarna niet meer gezien naar de komst van Soutalo. Maar nu dus is hij nodig. En ook Avila komt erin. Dat is de verdediger die werd overgenomen van Antwerpen. En Forbes, de maker van de 1-0. Naar de kant. Ajax gaat nu alles in het werk stellen om die 3-3 over de streep te trekken. Nu de corner vanaf de rechterkant. Die draait iets uit. Kan worden weggewerkt door Akpom. En dat is even lucht voor Ajax. Maar de bal komt snel weer terug. Handig balletje. Goed gespeeld zeg. Via de rechterkant daar weer het toe. Weer het toe wordt in de rug gelopen. Maar dat wordt niet uitgelegd als een vrije trappaas daarvoor. Komt zelfs terecht bij Akpom. Die staat daar in zijn eentje tegen twee verdedigers. Blijft aan de bal. Knap gedaan. Verlegt het spel naar de rechterkant. Ook dat is goed gedaan. Ja, dan Ajax met de bal. Dan toch maar weer naar voren. Of is Ajax zo verstandig om nu te temporiseren. En de bal een beetje rond te spelen. Want 4-3, dat is natuurlijk veel mooier. Maar als je de bal dan verspeelt, dan leg je misschien de rode loper uit voor Olympique. En dat gebeurt nu omdat de paas terug op Hato niet goed is. Is hier het schot? Nee, dat wordt uiteindelijk nog gekraakt door Hato zelf. En Gorter weet de hoekschop zelfs nog te voorkomen. Het is niet te geloven. Wat hebben we dit veel gezien in deze wedstrijd. De meest rare capriolen die worden uitgehaald door spelers van Ajax. Pasen die totaal niet aankomen. Nu gaat hij weer naar voren richting Akpom. Die kan wel verlengen, maar dan weet de bal... Weet doelman Lopez hem op te rapen en gooit hij hem onmiddellijk weer naar Rongier. Beide teams nog altijd hebben geen vrede met een gelijkspel. Ook Olympique niet, nee. Want dat weet dat Ajax nu met een mannetje minder op het veld staat. Hoe lang hebben we nog? Nog één minuut. Nog één minuut in de arena bij die stand van 3-3. Ajax tegen Olympique Marseille. Een spektakelstuk. Hier komt Correa. Speelt de bal naar de linkerkant. Weer toe met de voorzet. En dan verlengt met het hoofd door Vitinha. Zit daar nog een Ajax-speler aan? Dan is het de corner. Nee, zegt de scheidsrechter. Die geeft een doeltrap. Na enige bedenktijd bij Olympique zijn ze boos. Maar ja, er is er maar één die de baas is en die erover gaat. En dat is de scheidsrechter. En ik heb de herhaling. En ik zal eens even kijken of hij dat goed heeft gezien. Nou, dat heeft hij totaal verkeerd gezien. Want Medic kreeg de bal vol op het hoofd. En anders had Olympique nu een hoekschop mogen nemen. Was het nog een keer alle hens aan dek geweest voor Ajax. Maar de realiteit is dat de bal heel rustig is neergelegd door Jay Gorter. Gorter nog wat mensen naar voren jaagt. En nu de bal erachteraan. En zitten die 5 minuten erop. En zal de scheidsrechter weldra gaan affluiten. Of laat hij deze avond nog doorgaan. Nog één keer Olympique Marseille. Nee, want er is een overtreding gezien. Dus een vrije trap genomen door Olympique. Moet hij nog één keer naar voren worden geschoten door de Franse loopactie van Rongier. Linkerkant ligt helemaal open. En de scheidsrechter laat doorspelen. Er komt nog één kans aan voor Olympique. Correa kan gaan voorgeven. Het is balletje terug en dan Rongier van afstand. Nee, wordt het balletje breed gelegd. Unai dan met een schot. En nog alle problemen voor Gorter. Die de bal op zich af ziet komen, maar in opperste nood de bal nog over de lat weet te boksen. En dan komt er nog een hoekschop voor Olympique Marseille. 3-3, als het zo blijft, dan is dat een punt gewonnen voor Ajax, hoor. Want zo simpel is het toch wel. Als je straks onderaan de streep alle kansen bij elkaar optelt, dan had Olympique er veel meer. Hier is die corner weggekopt. Nog één keer een schot, maar dat is niet overtuigend. Volgende schot uit de derde lijn gaat naast. En dan het eindsignaal van scheidsrechter Mariani. Ja, ik denk dat ik niet de enige ben in dit stadion die buiten adem is. Sowieso de spelers op het veld, maar ook heel veel supporters op de tribune waarschijnlijk. Want wat was dit een wedstrijd, zeg. Ongelooflijk. Van begin tot eind. heeft deze wedstrijd onze aandacht gehad. En dat was niet voor niets. 1-0 en 2-0 voor Ajax door de doelpunten van Forbes en Berghuis. Na 20 minuten leek Ajax op rozen te zitten. Daarna kwam Olympique terug door Klaus en Aubameyang. 2-2 bij rust. 3-2. 7 minuten na rust door Taylor. En in de 78e minuut opnieuw Aubameyang. Ajax zal blij zijn uiteindelijk met deze zwaar bevochten 3-3. Wat een spektakel hebben we gezien. Ja. Hoe wordt er gereageerd eigenlijk om je heen op de tribune? Mensen blij. Ja, toch wel. Zeker de F-site juicht de spelers toe. Natuurlijk, zo'n stadion loopt snel leeg, want het is al laat. Mensen willen snel naar de auto, snel naar huis. Maar de mensen die hier zijn, hebben toch echt een warm applaus over. En dat is volkomen terecht, want dit elftal van Maurice Stijn heeft gestreden. Ja, ik ga even naar Brighton tegen AEK Athene te kijken. Daar staat AEK Athene uit bij Brighton en Hove Albion met 3-2 voor. Wel 13 minuten. Ja. Die hebben 6 keer op doel geschoten en 3 keer raakt. Dus dat is een aardig gemiddelde. 13 minuten extra tijd daar wel. Dus die wedstrijd die is over een minuut of 2 à 3 afgelopen. Hebben we nog wat andere uitslagen uit de Europa League? Stoomgraad Sporting zie ik. 1-2 West Ham. Tegen TSC is 3-1 geworden. Die zie ik in ieder geval voorbij komen. Nou, Liverpool hebben we al gemeld. Won van Las Klinst en Bayer Leverkusen 4-0 tegen Hakken. Ja, en AS Roma toch wel met veel moeite bij Sheriff Tiraspol met 2-1 gewonnen. Ja. En eerder vanavond verloor AZ dus met 4-3 in Mostar. In die pool won Legia met 3-2 van Aston Villa. Morgen Nederland-België in de Nations League op NPO 1. En zometeen het oog op morgen met Lucella Carrasso. Tot morgen. NPO Radio 1.